Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Kasım Perşembe. Yıl 2017, ay 11, gün 306, Hızır 181. 1439, Hicri Sefer 13, 1433, Rumi Ekim 20. Günün sözü. Her şey aynı nefesten alır. Hayvanlar, insanlar, ağaçlar. Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse... İnsanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur. İnsanlar yalnızlıktan ölür. Kızılderili Reisi Seattle. Günün malumatı Kasım ayı. Eskiden Teşri-Nisani denen bu ay, sonbahar mevsiminin son ayıdır. Pastırma yazı denilen sıcak günleri de vardır. 67 yıl önce bugün, 2 Kasım 1950'de, İngiliz oyun yazarı, daha doğrusu İrlandalı oyun yazarı George Bernard Shaw 94 yaşında öldü. 19 yıl önce bugün ise, yani 2 Kasım 1998 yılında, bilim insanı, yazar, Profesör Doktor Bahri Savcı İstanbul'da vefat etmişti. Profesör Bahri Savcı, Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde İnsan Hakları Merkezi'nin kurulmasını sağlamıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Kemani Tatıyorsun, Hüseyin-i Saç Semaisi, Udi Hirant tarafından. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte Kemani Tatyos Efendi'nin Hüseyini Saz Semaisi'ni Udi Hrant'ın icrasıyla dinledik. Hepimize iyi geldiğini varsayıyorum. Güzel bir semaiydi. Ve neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabından okuyalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yolculuğa övgü. Binbir Gece masallarının sayfalarında şu tavsiyede bulunulur. Çek git dostum, her şeyi terk et ve çek git. Yayından çıkıp gitmeyen ok ne işe yarar ki? Odun olarak kalmaya devam etseydi, ud o ahenkli sesleri çıkarabilir miydi? Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bir göz atalım. 1917'de bugün askeri devrimci komite Petrograd Sovyeti'nin Rus devrimini hazırlamak ve yürürlüğe sokmakla, yürütmekle görevli ilk mitingini, toplantısını yapmış. Kısa süre sonra 7 Kasım'da da iktidarı ele geçirecektir. Ekim devrimi diye bilinen şey aslında Rus takvimine göre de Kasım'da olduğu için böyle olacak. Bu arada da şeyleri de hatırlatalım. Tarih Vakfı'nın da destekleriyle bu konuda Ekim Devrimi'nin 100. yıl dönümünde bir dizi program yapacağız Açık Gazete içinde. Bugün de zaten Tarih Vakfı'nın Vangelis Kekriotis Perşembe konuşmalarında 1917'nin 100. yılında devrim sohbetleri, işçi sınıfı ve üçlü iktidar konuşulacak. Bu buluşmanın konuğu Doğan Çetinkaya da 1917 devriminde işçi sınıfın rolü üzerinde konuşacak. Bugün 18.30-20.30 arasında Marmara Belediyeler Birliği binasında Sarıyer'de, Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşbala Caddesi'nde Eminönü'nde. Bunu da belirtelim. Bir başka tarihte bugün de İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 1934'te bugün radyo programlarından Alaturka musikiyi kaldırmış. İyi gelmiyormuş insanlara diye. İnsanlara mı yoksa kendisine mi? Kendisine. Tabii ama kendisi de bir insan tabii ki. Kendisi yani. Tek insan o zaten. Hı hı. Bir de onun üstündekiler var, bir iki tane. İçişleri Bakanı, Başbakan filan da var. Evet. Onlara da mı iyi gelmemiş? Onlara da iyi gelmemiş. Sonradan değiştirilmiş. 1965'te bugünse Norman Morrison, 31 yaşındaki bir Quaker, son derece barışçı bir çizgisi olan bir din malum. Quaker'lık mezhep. Kendisini Pentagon'un, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma ya da daha doğru bir deyişle Savaş Bakanlığı'nın girişinin hemen karşısındaki nehrin karşısında kendisini ateşe veriyor. Vietnam Savaşı'nda napalm kullanılarak insanların yakılması konusunda. Fazla bir değişiklik yok değil mi? Napalm yok şimdi, kullanılmıyor ama. Napalm var canım, nasıl kullanılmıyor? Ha, kullanılıyor ya, evet. Suriye'de, Irak'ta napalm kullanılıyor. Fosfor, beyaz fosfor da kullanılıyor. Her şey kullanılıyor aslında. Her şey kullanılıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yani napalm işte beyaz fosfor, onun düştüğü zaman yanmaya devam eden petrol bazlı bombalar. Evet. Petrol mü dedin? Evet. Bu arada Saatli Marif takviminde 7 yıl önce bugün, yok 19 yıl önce bugün, affedersiniz, 2 Kasım 1998'de Profesör Bahri Savcı'nın İstanbul'da vefatını belirtiyor ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara'daki bünyesinde İnsan Hakları Merkezi'nin kurulmasını sağlamış ve ilk başkanıydı. Bu geçenlerde rektörlüğe bağlandı. Rektör İbiş bunu kaldırdı. Böylece Türkiye'nin en eski insan hakları merkezi de tek ele alınmış oldu. Bu insan hakları kapatılan, daha doğrusu rektörlüğe de doğrudan merkeze bağlanan insan hakları merkezinin ilk sekreteri Bahri Bey'in başkanlığında kimdi dersin? Kimdi efendim? Hadi söylemeyeyim şimdi. Ayıp olur diyorsunuz. Ayıp olur. Tevazu işte. Doğru kullandın değil mi? Evet. Durum budur. Şimdi günün mana ve ehemmiyetini belirten haberlere de kısaca göz atmaya başlayalım. Bugün çok sayıda iki tane temel konumuz var. Bir tanesi şiddet, savaş, terör, patlamalar, çatlamalar, muazzam bombalamalar, bir de hukuk, hukuksuzluk, tutarsızlıklar meselesi var. Bugün iklim değişikliği yok mu? İklim değişikliği her zaman var. Ama şimdi bugün daha az bahsedeceğiz ondan. İklim değişikliğinden doğuyor her şey. Şimdi öncelikle çatlama, patlamalara gelince, New York şehrinde 8 kişinin ölümüne ve 11 kişinin yaralanmasına yol açan olaydan bahsetmekle başlayalım. 29 yaşındaki Seyfullah Saipov. Polisin bildirdiğine göre kendisi haftalarca hazırlık yapmış bu işe. Yani aslında terör diye nitelendiriliyor kesinlikle. Özbekistan'dan gelmiş 2010'da. Florida'da, Ohio'da ve sonunda da New Jersey'de yaşamış. Çok vahim bir durumdu. Ondan bahsedelim. Haftalardır hazırlık yaptığı meselesi de epey kaygı verici bulunmuş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yabancı düşmanlığını artırıyor diye de kaygı verici bir şey daha vardı. Ama başka kaygı verici şeyler de var. Şimdi öncelikle şeyden bahsedelim. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun yürüttüğü hava saldırısında, öyle düşünülen diyor ama başkası kim yapacak hava saldırısını, düşünülen demesi BBC öyle vermiş ama. Yemen'de de Amerika Birleşik Devletleri hava saldırıları düzenliyor. El-Kaide'ye ve IŞİD'e karşı diye nitelendiriliyor ama böyle bu pazar yerine bomba koyacaklarını zannediyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin? Yani zannetmiyoruz. Ne? Amerika Birleşik Devletleri sadece uçakları ve füzeleri vermiştir. Pilotlarını eğitmiştir onları. 29 kişi ölmüş. Pazar yerine yapılan saldırı. Pazar yerinde akıl dışı fotoğraflar var. Yani bakılamayacak fotoğraflar var. Gerçekten Suudi koalisyonu genel olarak sivilleri ve altyapıyı hedefleyen saldırılardan kaçındığını söylüyor ama okullar, hastaneler, pazar yerleri ve binum konut, normal sivillerin yaşadığı konut alanlarını da bombalıyorlar. Otelleri de bombalıyorlar. Evet. Otel ve pazarı bombalamışlar zaten. Ha, yine mi oteli bombalamışlar? Evet. Geçtiğimiz Ağustos ayında da oteli bombalamışlar. Yani çok sayıda işçi, pazarcı ve alışveriş yapan sivil insanlar, yani gündelik maişetlerini sağlamak için, yani yiyeceklerini almak için insanlar var. Geriye bir çukur, yerle bir olmuş otel ve metal yığınları var. Yani Reuters'a göre 26, Fransız haber ajansı Ajans France Presse'e göre de isyancılara atıfla en az 29 kişinin öldüğü bildirilmiş. Bir fotoğrafta yerel hastanenin morgunun avlusunda serilen naylonun üzerinde en az 15 erkek cesedi sayılıyor. Yani 18 yaş üstü yayına geçtik ama maalesef böyle. Bence 18 yaş üstü dünyada yaşıyoruz zaten. Dünya genelindeki bu patlamalara ve aynı şekilde savaşlardaki sivil ölüm kayıplarına baktığınız zaman muazzam rakamlarla karşılaşıyorsunuz. Suriye İnsan Hakları raporuna göre bu yılın Ocak ve Ekim ayındaki Suriye'deki çatışma ve hava saldırılarında en az 9038 sivil hayatını kaybetmiş. Yani raporlanan, isimleri kayda geçirilebilen ya da öldüğü yerler kayda geçirilebilen sivillerin sayısı 9038 olarak verilmiş. Evet. Ekim ayında en az 923 sivil hayatını kaybetmiş, evet, sadece Suriye'de. Irak'ta ise geçtiğimiz ay Ekim ayında yani yaşanan şiddet olaylarında 144 sivil hayatını kaybetmiş. Bunlar sivil insanlar. Ya bunlar sadece istatistiksel birer rakam olarak geçiyor ama aklın hakikaten zorlandığı durumla karşı karşıyayız. Yani şeye baktım sadece senin söylediğin, sadece geçen ay 923 sivil ve bunların 209'u da çocuk. Çocuklar ölüyor. Buna da savaş diyorlar. Ve zaferden filan bahsediliyor. Yani bir hesap yapalım. Günde 31 sivil ölüyor ve 7 çocuk ölüyor. Her gün. Bu ne demek? Saatte 1 insandan fazla. 1,3 insan ölüyor. Yani bu saatin sonunda saat 9'a geldiğimizde birisi ölmüş olacak. Ve bu her saat oluyor. Evet. Aklın hayalin alamayacağı bir iş yani. Irak'ta da 5 kişi hayatını kaybediyor günde. Sadece çatışmalardan ötürü, çatışmalarda ortaya çıkan evet, arada kalmışlıktan ötürü günde 5 kişi hayatını kaybediyormuş. Evet, Suriye'de günde 31, Irak'ta 5 kişi ölüyor. Yani evet, savaş durumuna baktığınız zaman Suriye'de çok daha fazla cephe var. IŞİD'in elinde bulunan yerler gene aynı şekilde daha fazla. Muhaliflerin elinde bulunan yerler daha fazla. Cephe daha fazla. Ama Irak'taki durumda işte şu anda çatışma durumlarının yaşandığı yer Peşmerge ile Irak ordusu arasında. Evet, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyondan bir itiraf da ya, hava saldırılarımızda 786 sivil öldü diyor. İlk defa açıklıyorlar böyle bir şey de, iyi mi kötü mü bilemedim yani, bundan önce verilmiyordu rakam. Ama şimdi IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Suriye ve Irak'taki operasyonun başından bu yana 786 sivil öldürdük diyorlar. Öldürdük demiyorlar tabii, onu ben ekliyorum ama elde edilen bilgiler temelinde operasyon karargahı en az 786 sivilin kasıtsız olarak öldürüldüğünü değerli. Kasıtsızsa mesele yok o zaman. Tamam, ailesini anlatırsınız. Kasıtsız ölüm nasıl oldu? Kasıtsız sivil ölümü nasıl bir şey? Ya düşman sandık diyorlar. İşte. Şey gibi bir şey mi böyle? Terörist zannettik. Polis yani panzerinin frenini bırakıp böyle evin içinde dalıp ardından o evin içinde kişilerin, çocukların ölmesini sağlamak gibi bir şey mi? Ölmesine neden olmak gibi bir şey mi? Kasıtsız ölüm. Evet, olabilir çünkü freni nasıl kullanılacağını da öğretmemişler işte sana özellikle. Silahın ve füzenin, uçağın nasıl kullanılacağını biliyorlar mı mesela bu noktada? Kasıtlı sivil öldürüldüğünüz zaman zaten galiba savaş mahkemesinde savaş suçlarıyla savaş suçuyla itham ediliyorsunuz. Tamamen öyle, evet. Ama bu ilk defa söyleniyor. Şimdi başka şey var, devam edelim. Afganistan'da Kabil'de, başkent Kabil'de 8 kişi ölmüş, sivil onlarda ve pek çok yaralı var. Bir intihar bombası ve IŞİD sahiplenmiş bunu. Pariban vilayetinin merkezi Çarikar'da. Evet. Böyle patlamalar olmasa hiçbir şekilde de bulamayacağız ve nerede olduğuna bile evet, bakma. Aynen öyle. Çok acayip bir durum var. Yeşil bölge, Green Zone diye adlandırılan son derece güçlendirilmiş bir yerde, tahkim edilmiş bir yerde oluyor üstelik. Ve peki saldıran intihar bombacısının kimliği hakkında bir bilgi biliyor musun? Neymiş efendim? Ya 12 ya 13 yaşındaymış. Böyle bir bilgi var. Demokrasinin ağırdan. Yani Afgan yetkililerine göre böyle bir şey. Böyle Çarikar diye arattığınız zaman ya da Parvan diye arattığınız zaman mesela internette sadece patlama ve şeyleri görüyorsunuz beraber aradığınızda. Çok fena. Burada da 8 işte ölü ve birçok yaralı var. Oradan devam edelim. Ha, New York Times'a göre de yani New York Times şunu yazmış. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden biri. Amerika Amerikan askerleri artık koalisyon, Amerika Birleşik Devletleri koalisyonunun öncülüğündeki şeyleri, rakamları vermeyecekmiş. Neden efendim? Öyle vermeyecekmiş. Hangi rakamları, neyle alakalı ölü, olanı? Ölü, yaralı filan. Çünkü yani 2001'den beri devam ediyor. Ta 20. ve 21. yüzyılın en uzun, Amerika Birleşik Devletleri'nde taraf olduğu en uzun savaş olduğu belirtiliyor bunun. 10 milyarlarca dolar hesabı bile tutulamayan şey vardı. Afgan güvenlik güçlerine verildi. Türkiye'de var. Grubun içinde insani yardım yapıyor. Öyle değil mi? Yani kimiler içinde büyük gelir kapısı. Bu taşeronlar, silah şirketleri, aynı zamanda bunun yolunun üzerinden gidebilecek olan sadece silah vermeyen diğer şirketler, İAŞ'sini sağlayanlara kadar herkes için büyük bir gelir kapısı halen Afganistan. Siz söylediniz, Afganistan'da kullanılan silahların bir diğer kısmı da Taliban'a verilenler, daha doğrusu kim tarafından veriliyor? Rusya. İşte herkes memnun hayatından, Afgan halkları hariç. Evet. Afganistan en uzun savaşı bu günümüzün. Belki de dünya tarihinin de en uzun savaşları. Yani 100 yıl savaşları, yani 30 yıl savaşları var ama onlar biraz efsaneyle de karışık böyle. Her gün savaşmıyorlar. Burada Afganistan'da 2001'den beri her gün savaş durumu var. Neyse, bu hesabı tutmaya lüzum yok. Yalnız artık bilgi edinemeyecekmişiz. Yemen'i söyledik. Evet, şimdi bu durum böyle. Başka kaldı mı? Galiba bitirmiş. Astana var. Astana'dan bahsetmeyecek misiniz? Ne olmuş Astana'da? Astana görüşmeleri var. Ha, ondan. Astana görüşmelerinde masaya oturuyormuş Türkiye. Ha, ona geçmeden, evet tabii onu da söyleyelim. Çok acayip bir haber daha var. Nasıl yorumlayacağımızı bilmiyorum. Berta Cáceres vardı. Epey de üzerinde durduğumuz yerli ekoloji savaşçısı, yani ekoloji, evet, mücadelecisi. Honduras'ta öldürülmüştü evinin önünde. Çok önemli bir lider kadın. 40 bin sayfa tekst, yani internet mesajlaşmasını incelemiş uluslararası bir hukukçular kurulu ve bulmuşlar şeyi. Belli olmuş aşağı yukarı katiller. Kimin öldürdüğünü. Evet, kimin öldürdüğü. Söyleyeyim mi? Lütfen efendim. Desarrollos Energeticos. O kim acaba? DESA diye bir şirket. Barajları enerji sağlıyor. Büyük Honduras'ın çok uluslu enerji şirketi. Baya yani Cáceres'in kızı Berta Zuniga'yı Zuniga tarafından seçilmiş uluslararası avukatlar, New York Times'ın araştırmacı gazetecilerinden Elizabeth Malkin yazıyor. DESA şirketi resmen katil tutup yani DESA'nın oradaki bütün güvenlik güçleri üzerinde yetkisi varmış zaten. Sen şuraya da görev yapacaksın, sen çekil oradan filan diyormuş. Güçlü bir şirket anlaşılan. Bayağı böyle bütün polislerin barınma, silah, güvenlik, bütün şeylerini sağlıyormuş. Hillary Clinton'ın desteklediği darbeden sonraki Honduras'ın hali bu. Rezalet. Şoke edici bir şey yani. Ve Cáceres neye karşıydı? Esas olarak bu büyük barajın yapılmasına. Barajı yapanlar da onu öldürmüşler. Öyle anlaşılıyor. Lenka kabilesi oradaki yerli. Çok acayip bir şey yani. Devam edeceğiz bunları tartışmaya. Yani çok ayrıca bu arada Puerto Rico'da neler olduğunu biliyor musun? Maria kasırgasında. Amerika Birleşik Devletleri askerlerini çekmeye başladı. Evet, ve Whitefish diye bir hiç kimsenin bilmediği, duymadığı küçücük bir şirkete verilmiş bütün enerji ve bütün yeniden yapılanma işleri. Meğerse o... Neymiş ismi? Whitefish. Damadın şirketi miymiş? Değil ama çok yakınında Zinke'nin şirketiymiş. Kasabasından. Ve muazzam yolsuzluklar ortaya çıkmış. Şimdi şirket çekiliyor galiba orada. Neden? Şimdiden acayip yani sözleşmede acayip şeyler varmış. Hemen arkasından da zaten suları da özelleştireceklermiş Puerto Rico'da. Böyle şeyler var. Rapor tabii ki toptan özelleştirsinler. 3.4 milyon sakini varmış. Alsınlar Amerika'ya getirsinler. Orayı da işte ne bileyim offshore, kasino, ne bileyim El-Kaide ve IŞİD militanlarının tutulacağı büyük bir hapishane, başkanlık ofisi gibi yerlerden bir tanesi yapılabilir. Hapishane dedin de bu, evet bence de destekliyorum. Varsa başka diye. Fikriniz? Bir de şey var, bu son terör saldırısı oldu ya New York şehrinde. Bisikletlerin üzerine sürdüler arabayı. Bisikletler de şeymiş zaten. Arjantinli. Arjantinli ve sınıf arkadaşlarıymış. Kutlamaya gelmişler. Kutlamaya 30. yıl dönümü yine mezuniyeti. Aklına bu dersimi çalıştım. Ve şeyi Guantanamo'ya gönderelim demiş. Guantanamo'da yer var mı? Var tabii canım. Küba'ya gönderelim demiş. Guantanamo'ya, Küba'ya turist göndermiyorlar. Guantanamo'ya sürekli böyle insan gönderme peşindeler. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası. 15. yılında Guantanamo bu arada. Evet. İşkenceler devam ediyor mu bilmiyorum. Ediyor tabii. Ediyor mu? Ediyor. Obama bitti demişti. Obama'dan sonra başkaları geldi. Bu arada Türkiye'nin terör örgütü saydığı PYD, sen onu söylemiyor muydun? Evet. Ha, PYD Rusya tarafından masaya davet edildi. Reuters haber ajansı haberi. Astana görüşmelerine, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye sorununa çözüm için Türkiye, Rusya ve İran'ın başını çektiği görüşmeler. Bu süreç uyarınca zaten İdlib'e girmişti Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ordusu. Peki şimdi PYD'yi nasıl Rusya masaya davet eder ya? Yani eder de. Eder de sonra ne olur? Kardeşim Salih Müslim der mi birisi mesela? Hayır. Kardeşim Esat, kardeşim Salih Müslim, hepiniz hoş geldiniz diye karşılarlar mı? Kardeşim. Erdoğan Moskova'nın PYD davetinden rahatsızmış, kabul edilemez demiş. Ha, tamam o zaman olmazmış. Yani Türkiye'nin girişimleriyle bu katılım engellenmiş zaten, İbrahim Kalın açıkladı. Öyle mi? Evet evet. Ama düğüm diyor Deutsche Welle, Rusya'daki Suriye'deki etnik gruplar arasındaki diyalog için planlanan kongreye PYD davet edilince 18 Kasım'da da Soçi'de oluyormuş. Soçi'de. Kışlık şeyinde, sarayında mı? Soçi işte yazlık. Ne deniyordu? Rusların yazlık. Daça. Daça, daça. Evet, daça. Görüyorsun. Tabii. Her zaman uyanıklığımızı koruyoruz burada. Pussy Riot kırbaçlandığı yer diye hatırlıyorum ben. Pussy Riot'ın kırbaçlandığı yer Soçi. Ama Ukrayna ziyaretinde de Cumhurbaşkanı şey demişti. Bağımsız olsun filan diye. Olmaz öyle demişti. Rusya müdahalesi kabul edilemez anlamına gelen şeyler söylememiş miydi? Kırım'ın ilhakına karşı çıkmamış. Tamam ama Soçi Kırım'da değil ki. Soçi nerede? Soçi. Kırım'da tabii. Nasıl Soçi Kırım'da? Olur mu öyle şey? Öyle mi? Benim bildiğim öyle. Coğrafyam çok da kötü. Kray'da. Hı? Krasnodar Kray'da. Kafkasya'nın batı kesimlerinde eteklerinde, Karadeniz'in kıyısında, nüfusu 383. Nereden okuyorum bunu? Wikipedia'dan okuyamıyorum. Daha önce kaydettiğimiz için biz bunları online olarak okumuyorum, kenara koyuyorum. Bu arada kimse Wikipedia'nın kapalı olmasına sesini çıkarmıyor, farkında mısınız? Evet. Yani bu tip bilgileri bulabileceğiniz gayet yararlı bir kaynak yok ortada şu anda ve kimsenin umurunda değil sanki. Gazeteciler de dahil olmak üzere. Dünyanın tek internet en büyük ansiklopedisi. Evet, yani bu kadar bu bilgileri, kesin ve net bilgileri kısaca referanslarıyla beraber bulabileceğiniz tek site Wikipedia ve bu kapalı. Bütün herkes Wikipedia'yı kullanıyor kapalı olmasına rağmen, biz hariç. Yani gazetelerden hiçbiri, ne hükümete yakın olsun ne hükümete uzak olsun, bu konuyla alakalı herhangi bir hatırlatmada bulunmuyor. Dinleyicilerimizden biri de Can Bey şaka yapıyor herhalde bunu böyle söyleyerek diye. Hangi konuda? Atmış. Yok, gerçekten biz önceden kaydetmiştik, kağıda yazmıştık hepsini. Hı-hı. Defterden çıkarıp okuyoruz. Abazca şey ya, Kırım'da değil, Kırım'ın biraz daha haritayı karşınıza aldığınız zaman sağına düşüyor. Ya da pusulayla baktığınızda doğusuna. Peki, Türkiye'den de Rusya'nın PYD davetine tepki kabul edilemez demişti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da. Kabul etmemiz asla mümkün değildir demişti. Nasıl halledilecek bilmiyorum. Erdoğan bu arada bir konuşma yapmış, bütün o gazetecileri yanına alıp uçakta. Ceket falan da yok bu sefer, gayet sivil bir durum. Bak, BTK demiryolunun açılışı sonrası Türkiye'ye dönüş yolunda. Çekiç falan yok artık. Bakıtcan orada mıymış? Bakıtcan yok. Bakü-Tiflis-BTK dediğim Bakü-Tiflis Kars Demiryolu. Fakat haritadan baktığın zaman Ermenistan'ın etrafından dolanıyor. Oğlum bu kadar alacak işte. Bir şey şeklinde, dağ şeklinde. Evet. Bir de Çin ve şey yok. Ya Londra, Britanya'da yok, Çin'de yok. Çin'le İngiltere'yi birleştirecek. Bir de arada bir şey yok. Ermenistan. Neyse. Bakıtcan Sagıntay'a evine dönmüş herhalde. Yeni başbakan oldu. Geçtiğimiz sene Kazakistan'ın. Bakıtcan Sagıntay. İşte çekici falan bırakmış Cumhurbaşkanı ve millet, diğer partiler sorunlu belediyelerine müdahale etsin yoksa gereğini yaparız demiş. O ne demek? Bunu anlayamadım. Bu uzun süreden beri demokrasi, uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları hukuku, ilişkiler okutuyorum ama okuttum yani, artık yapmıyorum, emekliye ayrıldım. Diğer partiler sorunlu belediyelerine müdahale etsin yoksa gereğini yaparız sözünün demokratik ülkelerde geçerli olmasının mümkün olmadığını düşünüyorum ama bu benim fikrim. 24 HDP, 3 AKP, 1 MHP belediyesine kayyum atanmıştı geçtiğimiz senenin Eylül ayı tarihi itibariyle. Daha güncellenmiş bir rakama bakarım. Diğer partilerden kasıt bu partiler değil mi? HDP, AKP ve MHP'ye zaten ellerinde olduğu an partilerin bazıları kayyum atanarak alınmıştı. Evet, şimdi kimden bahsediliyor? Kim kaldı parlamentoda? CHP kalmış. CHP evet. Miydi acaba? Allah Allah. CHP diyor galiba. Sevgili CHP. Ona da kayyum atasın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir kayyum atansın. Düşünsenize, İzmir'e kayyum atıyorlarmış, ardından çıkacak olan Twitter'daki böyle... Neyse. Twitter mi? Yasak yani Twitter dışında mi? Yok, Twitter yasak değil. Ha, Twitter dışında yapılacak olan bir şey olur mu? Olur tabii ki, İzmir. Evet, böyle uluslararası örgütlerden de Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davasına müdahil olan 11 uluslararası kuruluş ortak mütalaa vermiş. Ek süre istemişti Türkiye. Savunmasını 14 Kasım'a kadar mahkemeye iletmesi gerekiyor. Evet. Die Welt gazetesinin muhabiri, aynı zamanda Almanya muhabiri, vatandaşı, tebaası Deniz Yücel için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılan davaya müdahil olan 11 uluslararası örgüt mahkemeye ortak görüş bildirmiş. Çok şey yani, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Yazarlar Birliği, PEN, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nda bulunduğu 11 kuruluş mahkeme kararının uluslararası basın özgürlüğü açısından önemli bir işaret olacağını da bildirmiş. 14 Şubat'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Böyle devam ediyor. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın açıklamasına göre 16 Ağustos 2015'ten bugüne toplam 11 kent, şehir ve en az 47 ilçede en az 268 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Türkiye'de. Evet. En az 1 milyon 809 bin kişinin temel hakları ihlal edilmiş. Yani hukuk zorluyor. Çok zorluyor hem de. Erdoğan örnek gösterdi. Fransa OHAL'i kaldırdı. Aynen. Gerçi afişte dediği gibi, OHAL kalktı, baskılar bitti. Köyümde özgürce yaşıyorum. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Öyle mi? Öyle bir. 7 Haziran seçimi afişlerinden. Güzel. İyi takip etti. Yalnız Macron Twitter hesabından bir söz tutuldu. Vatandaşlarımızın güvenliğini pekiştirirken olağanüstü hali 1 Kasım'da sona erdiriyoruz diye yazmış. Fakat eleştiriliyor çünkü yetkilerini artırdı kolluk kuvvetlerinin aynı zamanda. Peki. Evet. Bu ara vereceğiz. Verim. Ama aradan sonra da en önemli işte delilsiz suçlama, haksız tutuklama, işkenceyle tanıklık, işte bir günün adalet manzarası diye verdiği Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü nüshasında hukuksuz ve tutarsız bir durum, ülke durumu. Yani mahkemeye sızma belge, Osman Kavala'nın tüm örgütlerin yöneticisi olarak tutuklanması. Tüm örgütlerin yöneticisi. Evet. Bütün terör örgütlerinin yöneticisi ve organizatörü. Slogan atmak suçuyla bir dilsize ceza verilmesi ve bütün tanıkların lehte ifade verdiği gazetecinin 17. ayda Van'da tutukluluğunun devam etmesi gibi olaylar var. Bunu da birazdan Türkiye'deki hukuk hukuk güvenliği, hukuk devleti meselelerini konuşacağız. Şimdi ara verdik. Açık Gazete. Take out the papers and the trash. Or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yaggedy yak. Don't talk back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight. Or you don't go out Friday night. Yaggedy yak. Don't talk back. You just put on your coat and hat. To the laundromat, and when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Yak-a-yak. Don't hold back. Don't talk back. Yaggedy yak, yaggedy yak. Yaggedy yak, yaggedy yak. Yaggedy yak, yaggedy yak. Yaggedy yak, yaggedy yak. The Coasters grubundan dinlediğimiz Yaggedy Yak adlı parça Lagaluga, Lagara Lugara adın anlamına geliyor. Bu Earl Carolyn, Speedo diye bilinen, çok hızlı dolayısıyla bilinen baş şarkıcısı, solisti aslında uzun süre Coasters grubunun, Earl Carolyn doğum günü 1937'de bugündü. Kendisi 80 yaşında olacaktı eğer 2012'de hayata veda etmeseydi. Bu şarkının bir ilginç tarafı daha var. Bu Açık Radyo'da çalınan ikinci parçaydı. Birincisi Neşet Ertaş'tan. Kendim ettim, kendim, kendim ettim, kendim buldum. Onun arkasından da bu çalındı. Şöyle diyor sözlerinde, çünkü biz bunu yapacağız demiştik zaten. Yapmaya da devam ediyoruz. Laga luga, lagara lugara, cevap verme. Yok çöpü çıkar, yoksa harçlık alamazsın. Şu ondan sonra da mutfağın şeyini sil, yerini sil, yoksa rock and roll yapamazsın. Laga luga, cevap verme diyor. Odanı temizle. Bakalım bu uçuşan tozları görmeyeyim bir daha. Bütün çöpleri dışarı çıkar gözümün önünden. Yoksa cuma akşamı da eğlence falan yok. Laga luga, cevap verme diyor. Ondan sonra giy ceketini, çamaşırhaneye git. Köpeği içeri al. Kediyi gezmeye çıkar. Bana öyle pis pis bakma, bakıp durma. Baban alimdir, her şeyi bilir. O dışarıdaki haydut arkadaşına da söyle, öyle gezmeye falan vaktin yok. Laga luga, lagara luga, cevap verme diyor. Nasıl güzel değil mi? Evet şarkı? Efendim, çok güzelmiş. The Coasters bir zamanların en önemli şarkıcılarından, şarkıcı gruplarından biriydi. Evet, şimdi hukuk meselelerine dönelim. Çok acayip bir şey. İş adamı ve hak savunucusu Osman Kavala daha gözaltında tutulurken ve sorgulanmamışken telefonundaki mesajlar Cumhuriyet davasına gönderildi. Belgeler 13.15'te Sabah'ın internet sitesinde yayımlanmış. 14.20'de Cumhuriyet davasında mahkeme başkanı tarafından okunmuş. İlginç bir şey var değil mi? Network dedikleri ağ var. İstihbarat servisi iyi çalışıyor demek ki Sabah gazetesinin. Evet, çok. Devletin istihbarat servisi var. Bir de Sabah gazetesinin istihbarat servisi var. Başka gazeteler de var. İstihbarat akşam servisi de olabilir tabii. Hukukçular olayın hem bir skandal olduğu konusunda hemfikir. Sabah akşam Yeni Şafak ve Star gazetelerinde başı çekiyorlar. Bunu görüyoruz. Arada ciddi bir bağlantı var hakikaten. Önce yandaşa sonra hakime diye verilmiş mahkemeye sızma belge. Hakikaten sızma sızdırma belgeden bahsediliyor. İnanılmaz bir durum var aslında ortada. Açıklamalar da var. Yani evet, tutuk bana sivil toplumcu Osman Kavala hakkındaki soruşturmadan Cumhuriyet davasına belge yollanmasını hukukçu Profesör Doktor Köksal Bayraktar hukukun tarafsızlığına ve objektifliğine aykırı bir hareket olarak yorumlanmış. Yani dava dosyasında sabaha karşı tutuklanan Kavala hakkındaki soruşturma dosyasından belgeler yollanıyor. Davadan önce internette yer alıyor. Sabah gazetesine sızdırmış. Mevcut soruşturmada gizlilik kararı bulunmamak mıydı? Bulunmaktaydı deniliyordu. Tabii. Nasıl gazete bunu yayınlıyor ve bu gazete hakkında herhangi bir şekilde soru sorulmuyor? Savcılar gazetenin okuru değil mi? Savcılar sabah gazetesi okumuyor mu? Sabah okurları ve sabahın baş yazarları ve diğer yazarları, spor yazarları filan buna cevap verecekler. Türkiye'nin önde gelen gazetecileri, savcılar, düşünürleri, hariç yazarları var aralarında. Evet. Bir de en seçkin okurları var. Onlar sorsunlar bunu. Mahkeme başkanı daha da Doğan Satmış röportajının delil olup olmadığı hususuna karar vereceğiz demişti. Bu konuşmanın yaklaşık 2 saat sonrasında saat 14.20'de başkan da terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunun dosyaya Kavala'nın telefon incelemesine ilişkin belge yolladığını, belgede yazar Aydın Engin ve eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın Kavala'yla WhatsApp konuşmalarının olduğunu söylüyor. Bu konuşmaları da tek tek okuyor. Gayet selis bir şekilde okuyor başkan. Avukatların bu belgelere dava dosyası eki gibi bakılamayacağını söyleyince başkan daha ne demiş? Bu husus davanın neresinde ne şekilde yer alacaktır, alacak mıdır, almayacak mıdır? Mahkeme bunun değerlendirmesini şu aşamada yapmayacaktır demiş. Şu aşamada yapmayacaktır diyor ama okuyor. Okuyor. Ve gizlilik de var. Soruşturma gizlidir demiş Bayraktar zaten, Profesör Bayraktar. Kaldı ki gerek Cumhuriyet davasının soruşturma bölümünde gerekse Kavala olayında bizzat mahkeme gizlilik kararı vermiştir. Kendi verdiği gizlilik kararı var yani. Bu böyle bir kararın var olduğu bir olayda insanlar nasıl haber alabiliyorlar, nasıl sızdırıyorlar, bu doğru değildir. Bu adliyenin yanlış işlediğini gösteriyor. Hiç başka eleştiriye gerek yok. Eğer hakkında kısıtlı kararı olan soruşturmanın belgesi medyada yayımlanıyorsa adli sistem iyi çalışmıyor demektir. Görülmekte olan bir davaya henüz soruşturma aşamasındaki bir belgeyi sunamazsınız. Çünkü kesinlik yoktur, iddia vardır. İddianın tümü veya iddia içindeki konular sonuna gelinmiş yargılamaya konulmaz. Hukukun tarafsızlığına ve objektifliğine aykırı bir harekettir. Başka bir şahısla ilgili yürütülmekte olan bir soruşturmanın belgesini yollayamazsınız diyor. Yani çok ilginç bir şey var. Yani Aydın Engin de yazıyor. Salı günü bir kez daha 27. Ağır Ceza Yargıçları'nın ve duruşma savcısının önüne dizildik diyor. Dördü Silivri tutuklusu, geri kalanımız Şişli'de Cumhuriyet binasında gönüllü tutuklu demiş tırnak içinde. Hayır, ayrıntılarla sizi yormayacağım. Vardı dünkü Cumhuriyet'te de 2 sayfa diyor. Fakat herkesin bugün tahliye edilirler değil mi sorusuna umut dağıtan cevaplar aradığı bir duruşma günü başladı. Ancak mahkeme başkanının oturumu açıp gelen gelmeyen bilirkişi raporları, gelmeyen gelse ne diyeceği besbelli tanık filan üstüne bilgiler verdikten sonra kurduğu birkaç cümleyle günün sonunda yüzümüze okunacak karar baştan belli oldu diyor. Bir, tahliye mahliye yok. İki, yıl sonuna kadar bu davayı bitirme niyeti de suya düşmüş. Sonra yani önce bir zamanlar bu gazetede neden çalışmış olduğunu hala anlayamadığım bir zatın AKP medyasına ben işsizim, beni alırsanız işinize çok yararım mesajı yolladı ve bir internet sitesinde yayımlanmış söyleşisi Cumhuriyet davası dosyasında habire yeni kanıt yerleştirmek için çırpınan savcılık eliyle mahkemeye sunuldu. Gazetecilikten vazgeçip muhbirliğe geçmiş bu zatın yazdıkları kanıt niyetinde dosyaya kondu, niyetine. bize de muhbire değil, söylenen ayıp ötesi sözleri kanıt kabul edip dosyaya koyan mahkemeye şaşmak düştü. Şaşmakta acele etmişiz. Arkası geldi. Bu kez de polisinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nin ele geçirdiği tırnak içinde bir tırnak içinde gene telefon kaydı. Tırnağı kapat. O da herhalde kanıt olarak işe yarar hesabıyla, yanlış anlamadıysam, doğrudan mahkemeye yollandı. O sırada gözaltında olan, aynı günün gecesi tutuklanan Osman Kavala ile Cumhuriyet'in zorlu mali sorunlarına çare bulmak üzere yazıştığım WhatsApp mesajları Kavala'nın telefonunda tırnak içinde ele geçirilmiş, tırnağı kapat, ve Cumhuriyet davasının tam ortasında sıcağı sıcağına mahkemeye iletilmişti. Mahkeme bu apaçık, gizli, esrarlı ve vatana ihanet belgesi, tırnağı kapat, olan yazışmayı da kanıt kabul edip dosyaya koydu. Artık şaşırma yetimizi yitirmiştik, güldük. Bir ara kalkıp söz isteyip, evet o okuduğunuz uzun mesajı ben yazdım, ne olmuş diye sormak ve ardından, bakın efendiler, biz Cumhuriyet'te alabildiğini, hatta bazen abartılı ölçülerde şeffaf davranıyoruz. Gizli kapaklı ne bir sözümüz ne bir eylemimiz var. Zaten bizim işimiz gizli kapaklı yürüyen her şeyi yakalayıp haber yapıp halka sunmaktır demeye niyetlendim. Avukatlarımız, bırak boş ver laga luga, ciddiye alma, gerekirse bir sonraki duruşmada konuşursun dediler. Laga lugayı ben ekledim parantez içinde, hissetmişsindir. Bizim avukatlar iyidir, hatta fazla iyidir, öğütlerine tartışmadan uyarım. Bu kez de öyle yaptım diyor. Ve bu dağınık ve öfkeli yazının sonu kısacık bir paragraftır diye bitiyor. Efendiler, tas tamam bir yıldır kavrayamadınız. Ama artık kavrayın. Bizi susturamazsınız. Bizi yıldıramazsınız. Duruşma sırasında Akın Atalay arkadaşım daha da kestirmeden söyledi. Güçlüler değil, haklılar kazanacak. Yani biz kazanacağız, Cumhuriyet kazanacak diyor. Şimdi bu devamını da getirelim ya. Getirelim. Açıklamalar da var. Ayşe Hoca'dan, Ayşe Buğra'dan bir açıklama var. Eşim Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala 1 Kasım 2017 saat 04.10'da anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasıyla tutuklandı demiş açıklamanın başında. Tutuklamada bütün örgütler demiştiniz ya. O örgütlerin isimlerini de söylemiş. Tüm örgütlerin, yani FETÖ, PDY, PKK, KCK, DHKPC, MLKP, bu örgütlerin aktif, bu terör örgütlerinin diye geçiyor açıklamada, aktif olarak katıldığı ve destek verdiği gezi olayları yöneticisi ve organizatörü olduğu ile 15 Temmuz 2016 darbe girişimine katıldığı belirtiliyor demiş. Mevcut soruşturmada gizlilik kararı bulunmaktadır. Her koşulda hukukun üstünlüğüne olan saygımızdan ödün vermeyerek kapsamlı bir açıklamaya zamana bırakıyoruz demiş. Yani kapsamlı bir açıklamayı daha sonra yapacağız diyor. Ancak Osman Kavala hakkında bir kısım görsel ve yazılı basında gözaltı süreci boyunca yapılmaya çalışılan algı mühendisliği nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıktı demiş. Algı mühendisliği. Evet. Evet, söz konusu karar endişe vericidir diyor Ayşe Buğra. Profesör Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Açık Radyo'nda programcılarından. Zira tutuklama kararı için kullanılan iletişim tespit tutanakları ve fiziki takip tutanakları, tırnak içinde, FETÖ-PDY mensubu kamu görevlilerinin henüz görevde olduğu dönemlere aittir ve bu uygulamalara dayandırılan her türlü karar yargılanan bir dönemi açıkça meşrulaştırmaktadır diyor. Bu durum ayrıca Osman Kavala'nın tutuklanmasına neden olan delilleri toplayan örgüt üyeleriyle birlikte darbe teşebbüsüne kalkışmış olması anlamına geliyor ve bu durum hukuka aykırı olmaktan öte trajikomiktir. Osman Kavala'nın hangi eylemlerle, hangi para hareketleriyle, hangi delillerle gezi olaylarını finanse ve organize ettiği ortaya konamazken ve o tarihten bu yana hiçbir soruşturma ve suçlamaya maruz kalmazken bugün bu gerekçelerle tutuklanması düşündürücüdür. Tutuklama kararıyla yitirdiğimiz yegane şey Osman Kavala'nın özgürlüğü değil, aynı zamanda demokrasi, barış ve hukukun üstünlüğüne dair umutlarımızdır diye bitiriyor Ayşe Buğra. Osman Bey'in kuruluşunda ve yönetiminde yer aldığı Anadolu Kültür Vakfı, Diyarbakır Sanat Merkezi ve bizim de hemen yanı başımızdaki komşumuz olan Tütün Deposu, depo çalışanları tutuklama kararına ilişkin bir açıklama yapmışlar. Ve o açıklamada da şöyle deniliyor: bize birbiriyle uzlaşmaz görünen fikirlerin, kesimlerin sanat aracılığıyla nasıl bir araya gelebileceğini, zor zamanlarda destek bekleyen topluluklara, sivil toplum kurumlarına, bağımsız sanatçılara nasıl hızlı ve mütevazi destekler yaratılabileceğini, çocuklarla ilgili kültür, sanat ve eğitim çalışmalarının geleceğe yapılabilecek en büyük yatırımlardan biri olduğunu gösterdi ifadelerine yer vermişler açıklamada ve bir an evvel aramıza çalışmalarının başına dönmesini istiyoruz denilmiş. Evet, biz de ayrıca Açık Radyo'nun da deponun kiracısı olduğunu da belirtmemiz burada tam gerekiyor. Yönetim kurulu başkanımız ve çalışma arkadaşımız Osman Kavala'nın gözaltına alındığını büyük bir şok ve üzüntü içinde öğrenmiştik. Tutuklandığına inanmakta zorlanıyoruz demiş. Osman Bey'in çoğulculuk, demokrasi, barış ve insan hakları gibi evrensel değerlere bağlılığının hayatını, çalışmalarımızı üzerine beraberce kurduğumuz kültürler arası diyalog, kültürel miras ve sanatın paylaşımı gibi alanlara adayışının en yakın tanığıyız. Onunla, Osman Bey'le çalışırken tanık olduğumuz başka şeyler de var. Yeni fikirlere, önerilere her zaman kapı açar. Heyecan duyduğu etkinliklere dair fikirlerini biz çalışma arkadaşlarına coşkuyla aktarır. Anadolu'nun ya da dünyanın pek çok yerindeki kültür sanat insanlarıyla ve kurumlarıyla bu coşkuyu paylaşır. Müthiş bir çalışkanlıkla ofise erkenden gelip bizden geç çıkar. Bize birbiriyle uzlaşmaz görünen fikirlerin, kesimlerin sanat aracılığıyla nasıl bir araya gelebileceğini, zor zamanlarda destek bekleyen topluluklara, sivil toplum kurumlarına, bağımsız sanatçılara nasıl hızlı ve mütevazı destekler yaratılabileceğini, senin de okuduğun gibi çocuklarla ilgili kültür, sanat ve eğitim çalışmalarının geleceğe yapılabilecek en büyük yatırımlardan biri olduğunu gösterdi hep diyor. Kendisiyle çalışmasını paylaşmak isteyen, öneri bekleyen herkese kapısı her zaman açıktır. Büyük projelerle küçük etkinliklere eşit önem verir ve bütüncül bir özveriyle yaklaşır. Anadolu kültürün parçası olduğu tüm etkinliklerde yanı başımızda olarak katkıda bulunan, bunlar için dört mevsim seyahat etmeye, yüksek bir duvara resim asmaya, kablo çekmeye, sandalye tamir etmeye üşenmeyen bir insan olarak tanıyoruz biz Osman Kavala'yı. Onun bir an evvel aramıza çalışmalarının başına dönmesini istiyoruz. Evet. Bu kablo, yani şey, sandalye tamiri, kablo çekmek, resim asma, mesela işte gezi sırasında da duvar yazılarında çirkin bir hakareti de Erdoğan'ın eşine yönelik bizzat sildiğini de anlattıyorlardı. Evet, komşunuzu ihbar edin diyenlere inat. Ben kendi adıma diyebilirim ki ben komşuma kefilim ve komşumu serbest bırakın net bir şekilde. Aynen öyle. Binnaz Toprak da zaten Osman mı FETÖ'cü diye yazmış Boğaziçi Üniversitesi profesörlerinden. Kendisi Binnaz Toprak. Osman Kavala ve eşi Boğaziçi Üniversitesi profesörlerinden Ayşe Buğra yıllardır tanıdığım, sevdiğim ve saygı duyduğum arkadaşlarım. Onların bu iddiaların ortada dolaşması kendisini tanıyan hiç kimsenin inandırıcı bulabileceği bir iddia değil diyor. Türkiye'nin düşünce dünyasında saygın bir yeri olan Kavala'ya yöneltilen bu suçlamalar ve gözaltı sonlandırılmadığı takdirde kamuoyunda zaten tarafsızlığı sorgulanan hukuk sistemimizi eleştiriye daha da açık hale getireceği gibi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen tüm gözaltı ve tutuklamaların güvenilirliğinin de sorgulanmasına yol açacaktır diye önemli bir hususa dikkat çekiyor Binnaz Toprak. Kendisi Açık Radyo'nun kadim destekçilerindendir ayrıca. Türkiye'nin uluslararası imajını da zedelemekte, ülkemiz giderek dış dünyadan kopmakta, sonuçta ödediğimiz bedel ülke ekonomisinin ve prestijinin zayıflaması olmaktadır diye bitiyor. Ve şeyi de anlatıyor bir ara, 2008'de Anadolu kentlerinde yürüttüğü çalışmada o güne kadar dinler arası diyaloga açık, İslam'la demokrasiyi bağdaştıran ılımlı bir hareket olarak bilinen Gülen cemaatinin baskıcı yönünü ilk kez kamuoyunun gündemine getirdiğimiz için araştırmanın sorumlu kişisi olarak aylarca Gülenci medya tarafından bir karalama kampanyasına maruz kalmıştım. Araştırma sonuçlarını açıkladığım toplantıda bize en güçlü destek Ayşe Buğra ve Osman Kavala'dan gelmişti. O dönemde pek az kişinin cesaret edebileceği desteğini Buğra daha sonra çeşitli televizyon programlarında da sürdürmüştü. Osman Kavala ise bu sonuçları dönemin başbakanıyla, yani Erdoğan'la paylaşmam için beni teşvik etmiş. Hatta görüşme sonrası araştırmanın başka yönlerini anlatmakla yetinmiş olduğum için beni eleştirmişti diyor. İşte böyle. Dahası Ahmet Şık ve Nedim Şener Gülen komplosuyla tutuklandıklarında Osman Kavala ilk tepkiyi verenler arasındaydı. Benzer şekilde Balyoz komplosuyla Çetin Doğan tutuklandığında Doğan'ın damadı Dani Rodrik'i medya ve akademi çevreleriyle buluşturan toplantıyı düzenleyen de gene oydu diyor. Bunu da söylemiş. Hasan Cemal de evet zulüm hukukudur, faşizmdir başlıklı bir yazı yazmıştı. Gayet öfkeli ve eleştirel bir yazı. İsyan ediyorum. Zulüm hukuku ve Kılıçdaroğlu'nun şu çığlığı. İşte faşizm budur. Daha fazla ne yazayım ki diyordu. Ama her şeye rağmen yazmaya devam etmek zorundayız. Bu memlekette yaşamak gibi yazmak da direnmektir. Zulme karşı, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı, faşizme karşı direnmek diyor. Önemli bir yazı kaleme almış. Yazar Muratan Mungan da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şöyle konuşmuş. Beni tanıyıp Osman Kavala'yı tanımayanlar için aklım, kalbim, hayat tecrübem, ahlakım, vicdanım, hakkaniyet ve adalet duygumla ona kefilim demiş. Muratan Mungan'a da değindik evet. Ve bu arada şeyi de söyleyelim. New York Times'da da önemli bir yazı çıktı. Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın tutuklu sanıklar arasında bulunduğu ve 27 Kasım'da New York'ta başlaması beklenen Amerika'da davada Zarrab'ın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul edebileceği belirtilmiş. Zarrab suçlamaları kabul edebilir diyor Zarrab. O zaman durum çok tabii karmaşık oluyor. İlhan Tanır da yeni açılan internet gazetesi Ahval'de ya kaleme aldığı yazıda Zarrab davasında 4 haftadan az bir süre kala Zarrab'ın davaya katılıp katılmayacağı tartışma konusu oldu. Yani avukatlar Reza Zarrab'ın davaya 6 Eylül tarihinden beri iştirak etmediğini ve Atilla'nın 27 Kasım'da görülecek davada tek sanık olmasının büyük bir ihtimal olduğunu belirtmişler. Tabii o zaman yeni bir dönem mi açılıyor diye soruyor. Ya Zarrab'dan başka Atilla ile birlikte davaya çıkacak bir sanık da yok. Geri kalan 7 sanık ya Türkiye'de yaşıyor ya da Amerika Birleşik Devletleri dışında. Ve o zaman bir pazarlık olabilir diyor. Yani suçsuzum diyen Atilla'nın aleyhinde tanıklık edebilecek Zarrab, Atilla'nın savunmasını çok daha zayıf hale getirebilir ve Atilla da konuşmaktan başka bir yol bulamayabilir diye biten ilginç bir analiz de vardı burada. İşte böyle. Şimdi burada bir ara vereceğiz. Başbakan Yıldırım da dünyadaki 10 mega projenin 6'sını Türkiye'ye yapmış demiş. Nasıl, anlamadım efendim. Dünyadaki 10 mega projenin 6'sını Türkiye yaptı demiş son 10 yılda küresel krize rağmen. Ben baktım Keops piramidini, Babil'in asma bahçelerini, Zeus heykelini, Rodos heykelini, İskenderiye fenerini yapmamış Türkiye. Halikarnas mozolesini, bir de Artemis tapınağını, ama onlar zaten yok, bir tek Keops tapınağı piramidi var. Bunlara ne deniyor biliyor musun? Ali Baba ve 40 Haramiler. Hayır. Acayip Semai Alem. Dünyanın 7 harikasıydı. Bu arada dünyanın en büyük ağaçlandırma projesi kapsamında da Amazon ormanlarına 73 milyon ağaç dikilmesi planlanıyormuş. BBC Türkçe'nin haberi bu da. Bu yeni tekniklere dayalı olan durumda daha dayanıklı ağaçlar ortaya çıkarılacakmış. Kaç futbol sahası dersiniz? 30 bin. Evet. Hemen hesaplıyorsun. Nasıl yapıyorsun? 70 bin dönüm dediğim zaman gözünüz önünde bir 30 bin futbol sahası geliyor mu? Ben iklim meselesini takip etmeye çalışan biriyim. Halı sahaları değil. Halı sahaları değil. Şile açıklarında batan yük gemisinde de 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı haberi var. Ama niye batmış olduğu haberine ulaşamıyoruz. Ara. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Merhabalar, Bildiğimiz ekonominin sonunda konuğumuz da var. Hoş geldin, günaydın. Günaydın, iyi akşamlar Bengi. Konuk ben değilim herhalde. Yok, konuğumuzu şimdi takdim şimdi edeceğiz. Konuğumuzu takdim günaydın. Ediyoruz. Günaydın Mert. Günaydın. Günaydın Mert. Mert Kaya daha önce de misafirimiz olmuştu. Ve Aşk Bitti filminin yöneticisi. Şu anda da Boğaziçi Üniversitesi Politika ve Uluslararası Siyaset Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Evet, kooperatif yapıları üzerine tartışırken bu programla birlikte öğrenci kooperatiflerini masaya yatıralım istedik. Bugün Mert yanımızda ve Boğaziçi'ndeki deneyimi paylaşacağız. Daha sonra da Bengi Kanada'dan bir örnekle gelecek, değil mi Bengi? Evet, böyle bir karşılaştırmalı yapalım diye düşünmüştük. Boğaziçi'ndeki öğrenci kooperatifinin geçmişi de var. Bayağı bir yaptığı, ettiği, tartıştığı şeyler de var. Bir de tabii Kanada'daki, yani benim özellikle şu an bünyesinde olduğum Concordia Üniversitesi'ndeki öğrenci kooperatiflerinden bahsedeceğiz ve onların tarihlerinin nasıl geliştiği, özellikle de ne tür imkanlar yönetim Concordia'da veriyor ve Türkiye'de bunlar mümkün mü üzerinden biraz konuşalım dedik. Ama önce tabii Türkiye ile ve Boğaziçi'ndeki örnekle başlayalım istedik. Evet Mert, biraz bu işin tarihini bir aktarırsan, nasıl başladı, ne üzerine çalışılıyor, biraz yönetişim modeli nedir? Böyle bir giriş yapalım. Böyle çok kısa başladığı yerden almak belki doğru olur. 2011 yılının da Boğaziçi'nde bir kamusal alan talebiyle ortaya çıkan Starbucks işgalinin aslında geriye bıraktığı şeylerden biri öğrenci kooperatifi girişimi çalışma grubu. Starbucks'taki tartışmalardan yola çıkan ve üniversitede kamusal alan talep eden bir hareketin çalışma gruplarından biri olarak başlayan, sonra da işgalini de almasından sonra bu talebi devam ettirmeye ve üniversite kampüsünde bu çabayı sürdürmeye çalışan bir yapı aslında öğrenci kooperatifi. Evet, 6 sene önce Açık Gazete'de konuşma fırsatımız olmuştu. Kooperatif Starbucks işgalini. Evet, işgalini. Hepsini konuşma imkanımız olmuştu birkaç defa, gayet iyi hatırlıyorum. 6 sene oldu mu ya? Geçmiş oluyor. Zaman geçiyor. Oradan doğan aslında ama Boğaziçi'nde var olan bir kooperatif deneyimiyle de birebir ilişki içinde büyüyen, gelişen bir şey olmuş oldu. Boğaziçi mensupları tüketim kooperatifi. Ki onu da bir önceki, evet, iki önceki programımızda, evet, ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk, hatırlayacağınız üzere. Bir ayağını bunun oluşturduğu, tüketim kooperatifinin, BİKOP'un oluşturduğu, bir ayağını yine Starbucks'taki tartışmalardan yola çıkan tarla tabanın daha kampüste bir üretim modelini hayata geçirme, örneklendirme çabasında olan tarla tabanın oluşturduğu, diğer ayağını da kamusal alanda bir alan açmaya ve bu tüketimin, üretimin ve tüketimin ayaklarını oluşturan diğer kooperatif deneyimleriyle dayanışacak başka bir ayak oluşturmaya çalışan da öğrenci kooperatifinin oluşturduğu bir yapının parçası olarak öğrenci kooperatifi biraz hayata geçmiş oldu. Bunu daha katılımcı ve yatay bir düzlemle yapmaya çalışan, bir yandan bunu kampüste öğrenci kooperatifi olarak deneyimlemeye çalışırken de bir takım zorluklar da yaşayan ama bu ısrarında devam eden, bugüne kadar da bu ısrarında devam ederek var olmaya çalışan bir yapı oluşturmaya çalıştı öğrenci kooperatifi. Aslında özet olarak böyle bir giriş yapabilirim ben. Bir şey söyleyeceğim. Belki bazı dinleyicilerimizin haberi olmayabilir. Ki bir programda onları da konuk edip konuşmayı düşünüyoruz ama kısaca tarla tabandan bahsetmek ve tarla taban evet. neden üretim alanında bir alternatif ve nasıl işliyor ve neydi ne oluyordu onu anlatmak belki güzel olabilir. Tarla taban da yine Starbucks işgali sırasında oradan doğan yani eğer bir yanlışım varsa bu konuda tarladan arkadaşlar kızmasınlar. Mümkün olduğunca Starbucks işgalinden yine doğan ve oradaki tartışmalardan beslenen bir yapı. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir alanda üretim yapmaya çalışan ve var olan üretim modellerinin dışında alternatif bir üretim geliştirmeye çalışan, bunu yine kolektif bir şekilde yapmaya çalışan bir tarla aslında diyebiliriz. Diğer bostanlar gibi kent bostanlarına bir yandan benzer bir karakterdi o anlamda ama yine üniversite kampüsünü bir alanı temel alarak oradan bunu oluşturmaya çalışan bir yapı diyebiliriz. Buna da değinmiştik geçen hafta. Zaten hafta sonunda da bostan karşılaşmasında da yer aldı tarla tabanında değil mi? Evet, yani temelde bir seradan bahsediyoruz. Büyük ölçüde etkinliklerin yoğunlaştığı alan orası. Bir sera var, bir de açık alan var. Okula öğrencinin kullanımı şartıyla bağışlanmış olan Bebek'te güzel bir arazide. Biraz bizim bahçıvan arkadaşlardan da teknik destek alarak, dışarıdan da teknik destek alarak işte sebzesini üretebilen, oradan salçasını yapabilen bir girişimden bahsediyoruz. Temelde öğrenci hareketi ama işte ara sıra hocalar olarak bizler de gidip işte biraz toprakla şey yapıyoruz, elimizi kirletiyoruz. Evet. Peki tekrar dönelim şeye, öğrenci kooperatif girişimine. Bu temelde gıda üzerinden giden bir hareket değil mi? Bir onun hani etkinlikler ne yapılıyor biraz daha nasıl diyeyim günlük pratiklere dair ayrıntı verebilirsen. Aslında şöyle düşünebiliriz. Üniversitede kamusal bir alan açmak için gıda mezunu temel alan bir yerden bunu gerçekleştirmeye çalışan bir hareket diyebiliriz öğrenci kooperatifi için. Mesela çok basit bir örnekle tarlada üretilen kabaktan yapılan kabak çorbasının öğrenciyle buluştuğu ya da onun yapıldığı yer aslında öğrenci kooperatifi ya da BÜKOP'tan alınan yere üreticiden gelen ürünlerin işte ne bileyim tost yapıldığı ya da onunla yemek yapıldığı ve hep birlikte yapıldığı, hep birlikte yendiği ve bir yandan orada alternatif bir ekonomi modeli de oluşturmayı kendi çapında deneyen bir yapı diyebiliriz. Gıda mevzu çok temelinde çünkü üniversitedeki beslenme ihtiyacına, hakkına dair de bir söz üretiyoruz bir yandan ve bunun gıdanın geçtiği yolla birebir ilgisi olduğunu da düşünüyoruz ve bunun üzerinden de bir siyaset geliştirmeye çalışıyoruz aslında üniversitede. Tam ben de şey söyleyecektim, yani bu kamusal alanla ve yani Starbucks işgali aslında evet üniversitedeki kamusal alan alanın daha doğrusu kamusallaşması ve kamusal alanın üzerinde kimin söz sahibi olduğu ile ilgili bir mücadeleydi bir tarafıyla ve bütün yani hem tarla tabanı hem öğrenci kooperatifi çalışma grubu girişimi, sen bütün kelimeleri öyle kullanıyorsun kooperatif beyinde yani oraya bağlanıyor tabii ama aslında bir yandan da tamam yani çok da gıda ile ilgili, yani Starbucks da öyle bir şeydi. Yani kamusal alanla ilgili olduğu kadar kampüsteki gıdanın nereden, kim tarafından arz edileceği, nasıl üretim ilişkileriyle arz edileceği, nasıl paylaşılacağı falanla ilgili de çok temelden aslında bir tartışma. Keza tarla tabanda, yani gıdayı kim üretiyor, nasıl üretiyor, ne şekilde üretiyor ve ne şekilde onu dağıtıma sokuyor. Daha başka bir etik ve başka bir aslında ekonomik üretim ilişkisi. Yani ekonomik etik ve ekonomik politik hayata geçiren bir şey. öğrenci kooperatifi de yani kamusal alanla çok iç içe giden aslında bir gıdanın nasıl örgütleneceğiyle ilgili bir alternatif diyebiliriz diye düşünüyorum. Bir de hani sadece çorba yapmakla kalınmıyor galiba orada. Çeşitli konularda da tartışmalar, konuşmalar oluyor. Tartışmalara gelmeden önce bir de yani çorbayı yapıyorlar ve sonra ne yapıyorlar onları bir anlat. Bir yara şey var. Yani çorbayı gezici kantin yapıyordunuz bir ara değil mi Mert? Tarihi içinde bir de evet şeyi düzelterek başlayayım girişim dedik burada öyle değil aslında öğrenci kooperatifi çalışma grubu en baştan beri bunu kendimize yani bir çalışma grubu ve bir gün bir kooperatife dönmesi umuduyla hareket ettiğimiz bir şey neyse onu düzelterek başlamış olayım evet aslında ilk zamanlarda böyle ilk bir süre öğrenci kooperatif tartışmaları sırasında işte yurt dışındaki örneklere bakılmıştı. Bunlar üzerinden bir tartışma yürütülmeye çalışılmıştı. Nasıl bir şey, bir kooperatif kurabiliriz burada diye konuşmuştuk ama o sürecin bizi bir yandan da atıllığa götürdüğünü fark edip o zaman bir yandan eylemeye de başlayalım, yapmaya da başlayalım konuştuğumuz, tartıştığımız şeyleri deyip henüz bir mekanımız olmadığı için gezici kantinler yapmaya başlayalım diye konuşmuştuk. Sanırım ilk gezici kantin bundan işte 5 yıl önce, 4,5 yıl önce böyle bir çabayla başlayan bir şey olmuştu. Gezici kantinlerde bu bahsettiğimiz işte çayını demlemeyi, çorbasını yapmayı başlatmıştık. Son 2 yıl önce sanırım BİKOP'la olan ilişkimiz üzerinden de BİKOP'un da büyük desteğiyle küçük bir mekanda olmuş oldu öğrenci kooperatifinin aslında. BİKOP yani Boğaziçi mezunları tüketim kooperatifi. Tüketim kooperatifi ile Boğaziçi'ndeki tüketim kooperatifi ile olan ilişkimiz üzerinden çok en temelde onların verdiği büyük destekle onların barakalarında küçük bir odamız ve mutfağımız da olmuş oldu. Ve bununla daha yerleşik hayata da geçtiğimiz bir yapı olmuş oldu öğrenci kooperatifi. Ve orada kantinleri açmaya başladık. Kimi zaman o noktada inisiyatifi esas aldığımız için kantinin devamlılığı konusunda kimi zaman haftanın her günü, kimi zaman haftanın 3 günü, kimi zaman bir günü açabildiğimiz ama o süreçlerde düzenli olarak kantini açmaya çabaladığımız bir mekanımız olmuş oldu aslında temelde. Sanırım bundan bahsediyorsunuz Bengi Hocam. Ben de bir soru sormak istiyorum Bengi müsaade ederseniz. Bu gezici kantin sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin içerisinde gezici olarak mı nitelendiriliyor yoksa diğer kampüsler içerisinde de bağlantıları var mı? Ben mesela dün Bilgi Üniversitesi'ne gidebilme şansı buldum. Durum pek iç açıcı değil açıkçası. Bahsettiğimiz kahve dükkanları artık kampüsün hemen yanına taşmış durumdalar. İçerisi zaten birden fazla şirketin içerisinde bulunduğu ayrı bir komplekse dönmüş insanların gıdasını tüketebilecekleri ve ona göre de işleyen bir ekonomi zaten tamamen mahkum hale gelmiş gibi de göründü benim gözüme. Bu sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin içinde bulunduğu bir yapım olacak yoksa diğer üniversitelerdeki buna benzer alternatif oluşumlarla beraber ya da farklı durumlar ortaya çıkarmak isteyen insanların içerisinde bulunacağı bir ağa dönüşebilme ihtimali var mı? Şöyle bizim tartışmamız içinde bunun yerelliği aslında çok temel bir nokta bizim için. Yani o gezici bahsettiğimiz gezici kantin Boğaziçi kampüsleri içinde gezen bir kantindi. Ama bunun daha öncesinde yapmıştık. Bunun diğer üniversitelerde benzer çabaları oluyor. Bazen biz iletişimde oluyoruz, bazen olamıyoruz, bazen hiç haberimiz olmuyor. Ama daha önce mesela kantinler, alternatif kantinler buluşması yapmıştık hatırlıyorum. O zaman Mimar Sinan'dan, işte Özyeğin Üniversitesi'nden, benzer üniversitelerde benzer çabaları sarf eden öğrencilerle buluşmuştuk. Tabii yani başka noktalardan bu işe yaklaşılabiliyor bir yandan. Bizim için gıda meselesi çok temelde. Yani biz atıyorum kahve tüketilip tüketilmeyeceğini ya da kahve alışkanlığımızın kendisini, kahvenin nereden geldiğini ve o yolculuğunu bile tartışmayı önemli görüyoruz. Kahve tüketimi kararını verdiğimizde ya da vermediğimizde bile. O yüzden o mesele bizim için çok temelde duruyor. Nasıl üretildiği ve nasıl bir üretim sürecinden geçtiği gıdanın. Ben de bir şey söyleyeyim müsaadenizle Mert'e. Yani gıda meselesi ön planda olunca bir de bunun organik, yani böcek öldürücülerden ve ot öldürücülerden ayrı, yani temiz organik çok önemli kimyasallardan, gübrelerden, bir de vegan konusu, veganizm konusu tartışılıyor mu? O da hayati önem taşıyor çünkü. Evet, bu tartışmalardan biri. Ben sizin sorduğunuz yerden doğru safında mıyım o tartışmanın bilmiyorum ama. Sordum sadece. Bu zaten bir yandan BİKOP'un yani zaten vejetaryen ürünler çıkabiliyor, evet. Sadece bir yandan o BİKOP'un bizim temel gıda ham madde sağlayıcımız olmasından da doğru. Veganlık üzerine tartışmalar yapıyoruz. Kesin o seçeneğin varlığını gösterici veganlık üzerine, dediğim gibi, kesin o varlığın, seçeneğin varlığını öne çıkarır bir şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun tartışmasını yapmanın bile sürecin başlangıcı olduğunu, yani bunu temel tartışmalardan biri olarak hazırlayacağımız herhangi bir menüde alıyor olduğumuzu, evet, söyleyebilirim. Yani dün Bengi güldü ama dün veganizm, dünya veganizm günüydü ve dün gece bu vesileyle yeni 2016 filmi seyrettim. Tek yol veganizm, başka yol yok diye. Çok uzun, 1,5 saatlik, çok ilginç bir filmdi. Onun için büsbütün güçlenmiş olarak geldim buraya yani. Peki istersen yani sırf ne yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz, bunlar nasıl üretiliyor, ne kadar bir yoldan geliyor, işte Ömer'in de bahsettiği şekilde ne kadarı organik, ne kadarı değil tartışmalarının ötesinde gıda meselesi ve belki daha genelde tarım meselesi de bildiğim kadarıyla sizin sohbetleriniz arasında yer alıyor ve hatta kimi günlerde de bunu biraz daha böyle yapısal, formal bir hale getirip, değil mi, birileri geliyor, konuşuyor, sohbet ediyor. Biraz istersen oraya yönelik de senden bilgi alabilirsek. Evet, yani bir yandan zaten dediğim gibi bu gezici kantinlerin ya da işte baraka kantinlerin başladığı nokta tartışmalarda atıl kaldığımız, düşündüğümüz noktaydı. Kimi zaman kantinlere ağırlık verip öbür tarafta eksiklerimiz olduğu zamanlar da oldu ama onu hep paralel bir şekilde götürmeye çalışıyoruz aslında. Çünkü var olan tartışmalarla yenilenen de, değişen de bir süreç oluyor. Her katılan insanın da aslında dahlini sağlayabilmek o tartışmaları yeniden yeniden yapmakla geçiyor, yapmaktan geçiyor ki bu önemli bir çaba diye düşünüyorum ben zaten. Biraz evet, tarımsal üretime dair konuştuğumuz, hatta zaman zaman bunun üniversiteye değdiği noktalara dair biraz yazıp çizmeye de çalıştığımız, en azından kendi içimizde aktarılabilir bir tartışma tarihi bırakabilmek adına da bunu yapmaya çalıştığımız bir şey var diyebilirim orada temelde. Ama bunu yani kampüs içerisinde ya da kampüs dışından bu konuya dair tartışan insanlarla geliştirmeye çalışıyoruz birazcık. Yeni yeni atölyelerde geliştirmeye çalışıyoruz. Bu dönem mesela yeni başladı. Biraz daha tüm o üniversitede, Türkiye'de var olan o politika atıllığı üzerimizden atıp bir yeniden kantini açmaya başladığımız da bir zamandayız. Tekrar bu tartışmaları nasıl başlatabiliriz, kaldığı yerden nasıl devam ettirebiliriz diye de düşündüğümüz bir zamandayız. Ben bir şeyler soracağım. Şey varsa. Ya biraz bir benim için mesela öğrenci kantin çalışma grubunun kıymetli olduğu ve belki biz artık böyle çok bize şey geldiği için, bildiğimiz konu olduğu için belki söylemekten imtina ediyoruz ya da aklımıza gelmiyor ama mesela bu gezici kantinlerde ya da barakada açtığımız kantinlerde benim bildiğim, daha doğrusu gezici kantinlerde bir fiyat koymuyordunuz ürünlere, daha ziyade işte gönlünden, yani herkes ne kadar verebiliyorsa veriyor gibi. Yani orada bir piyasa ilişkisi içine girilmiyor aslında gıda tüketicisiyle. Bu bence önemli bir şey. Yani çok küçük bir şey olmasına rağmen yani kampüsün ya da şehrin, kentin aslında her yerinde gıda ile olan ilişki, üretici tüketici ilişkisi gibi ve bir piyasa dolayımı üzerinden olmasına rağmen orada ezber bozan bir ilişki var. Yani çay var orada, onun fiyatı yok ama yani işte bir şekilde biz de o gıda müşterinin iştirakçısı olarak oraya bir katkıda bulunuyoruz gibi başka bir ilişki kuruluyor. Bu bence önemli bir şey. İkincisi yani hem tarla taban hem BÜKOP, yani hem girdilerini sağlamak açısından öğrenci kooperatifinin ürettiği işte kantinde ürettiği gıdalarda hem de politik dayanışma olarak ve birbirinden güçlenme olarak aslında yani bu üçlünün varlığı çok önemliydi bence. Yani hem tartışmaları yürütmek açısından, hem işte bir kopun mesela yer sağlaması açısından, hem de öğrenci kooperatif çalışma grubunun nasıl bir gıda nasıl üretiliyor, bunun toplumsal ve ekolojik yani şeyleri ne, anlamları ne, ya da işte maliyetleri ne diye tartışarak yaptığı bir üretimde bu girdileri buralardan sağlayabilmesi bence önemli bir kaynaktı. Bir de ben şeyi çok önemli buluyorum. Yani işgal dediğimiz şey genellikle işte işgal ve direniş, hani sanki alternatif üretmeyen şeylermiş gibi bizim de harcımızda kullanılıyor ama yani tam da Starbucks işgaliyle başlayan iki tane ayrı alternatiften bahsediyoruz yani burada. O yüzden bunun da bence kıymeti var. Ben şeyi sormak istiyorum en son. Yani bir, kaç kişi var şu anda kooperatifte, ya da kaç kişi, yani öğrenci geneliyle ilişkisi kooperatifin nasıl oldu? Diğer mesela öğrenci kulüpleriyle ya da işte diğer öğrenci yapılarıyla nasıl bir ilişki içinde? Yani bu çok net olmayabilir tabii ki ama bir de şeyle kapatalım bence, hazır Fikret de oradayken. Buradan yetkililere seslenip talepleriniz ne mesela? Yani bir üniversite yönetimi size nasıl daha fazla alan açabilir, ya da sıkıntılar ne ve bunlar yani aklına gelen somut böyle yani kooperatif bir öğrenci kooperatifinin önündeki sıkıntılar ne bugün bir üniversitede? Buna dair böyle biraz birkaç bir şey söylersen bence süper olur. Bir de belki yani kendi aranızda zorluklar oluşuyor mu? Belki biraz ona dair de, ya da oluşuyorsa bunlar ne şekilde adres ediliyor? Belki biraz onu da koyarak evet, soruyu daha genişletebiliriz. Bir iki dakikamız kaldı. Evet, hızlıca evet, toparlarsak. Bunları iki dakikada söylemeni bekliyorum. Yani çok temelde bu şeyle başlayayım. Yani orada oluşturmaya çalıştığımız ekonomi hakikaten çok temel bir kısmını oluşturuyor. Buradan sorun yaşayabilir miyiz diye hep düşünmüştük. Sadece şunu yapıyoruz. Maliyetlerini yazıyoruz. Hatta bir bardak çayın maliyetini hesaplamaya çalışarak yazıyoruz bunu. Ve aman varsa da yoksa da paran hoş geldin şeyiyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu önemli. Bunun zorluk yaratabileceğini düşünmüştük mesela. O son sorunla da bağlarsan Bengi. Evet. Bir yandan o temel zorluk hep bu tarz işlerde, bu tarz daha yatay örgütlenmeye çalışan işlerde o işleyişin sürdürülebilirliğini nasıl sağlayabiliriz? Nasıl belli inisiyatif tanımları yapabiliriz olmuştu. Bir dönem çok daha heyecanlı ve çok daha güçlü bir şekilde neredeyse her gün kantin açabildiğimiz dönemde bu tartışmaları çok daha temeline inerek yapabiliyorduk. İnisiyatif tanımları çıkartmıştık. Bir öğrenci kantininde gerekli olan her şeyi işlere bölüştürüp birlikte de inisiyatif aldığımız bir yapı oluşturmaya çalışmıştık. Bugün biraz daha genel olarak toplumsal muhalefetin biraz geri düştüğü bir noktada öğrenci kooperatifi bundan hiç etkilenmedi diyemeyiz tabii ki ama yine de bu çabanın devam ettiriliyor olması bana çok üniversite önemli kampüsünde bir tohummuş gibi geliyor üniversite öğrenci hareketi açısından. Bir yandan öğrencinin gıda hareketiyle ilişkilenmesi açısından, kendi örgütlenmesi açısından kampüse değmeye tekrar başlamış öğrenci kooperatif başlayabilir. Bunun en azından potansiyeline sahipmiş gibi geliyor. Bu önemli diye düşünüyorum. Çok kısaca ve temelde. Okay. Önümüzdeki programda da Kanada örneğini dinleyeceğiz değil mi Bengi? Evet, burada yani birkaç öğrenci kooperatifi, hatta bir tane de üniversitenin içinde hem öğrenci hem kendi bağımsız çalışanlarını da alan bir kooperatif var. Ya biraz kıskandırmak gibi olacak buradaki örnekleri anlatmak ama şey olabilir yani üniversiteden ne talep edebilir mesela bir öğrenci kooperatifi bir noktada. Bunlar için bence çok açıcı çünkü mesela Concordia'nın öğrenci konseyi şu an kooperatif girişimlerini desteklemek için bütün öğrencilerden belli bir miktar, yani çok cüzi bir miktar oluyor tabii ki ama işte harçlarının içinde öyle bir miktar para var. Yani öğrenci kooperatiflerini desteklemek için bunu öğrenci grup, yani bütün öğrenciler oylayarak karar vermişler ki biz harçlarımızdan bir miktarı ayıracağız öğrenci kooperatifleri kurulsun diye demişler falan gibi. Evet. Ben bunun örneklerini anlatacağım daha. Gelecek 15 gün sonraki bildiğimiz ekonominin sonu programında Concordia'da yapacağız tabii değil mi? Hep beraber. Evet. Evet, hep beraber sizi buraya bağlamayı düşünüyorum. Can hariç. Bağlanmadan biz geleceğiz. Gideceklermiş Bengi. Hadi gene iyisin. Gelin yani. Zaten kış geliyor. Kasım ortasından sonra gelirseniz her şey kar altında olacak. Geç kalmayın. Çok ufak bir şey daha sormak istiyorum. Çünkü çok fazla insan sormaya başladı bugünlerde. Keyfin yerinde mi? Kanada güzel mi? Çok ufak bir şekilde özet geçersen önümüzdeki haftaya da spoiler olur. Keyfim yerinde. Kanada güzel. Şehir kolay. Diyeyim. Çok mutlusun ufak yani. Bir şekilde o zaman. Tamam. İyiyim. İyi. Özlüyoruz tabii ama o kadar olur. Tamam. Peki çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar size. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Göz alıcı küpeler ve yüzlerce mücevher goldstore.com.tr'de. Gold Store. Sabah 9 akşam 5. Senin ne işin var dört duvar arasında? Ne tutuyor seni? Ha? Kim tutuyor? Mecbur değilsin. Gitme pazartesi. Kendini tanıman bir oyuna bakar. Tiyatro bağımsızlık yapar. 21. İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor. Biletler 7 Ekim'den itibaren Biletix'te. Reklamlar bitti. Şimdi... Ve burada. Açık Gazete. Ben buraya bugün gireceğim. Ayrılmıyorum buradan. Ayrılmıyorum, tamam mı? Ben üstüne sahip çıkmadılar. Hakkılar kazanırlar. Ben buraya Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Devlet dedi. Polisin biri şov yapmaya daha doyamadınız mı dedi bana. Ha bunu da koyun. Soma nöbetinden notlar. Açık Radyo burası ve Soma Nöbeti ayın 13'ü programını dinliyorsunuz. Ben Seçil Türkan, Teknik Masa'da. Şimdi Barış Demirel'le birlikteyiz. Açık Gazete içinde ayda bir yayınlanan köşemize hoş geldiniz. Bugün bir kısa özetle başlayalım. Soma'da neler oluyor, neler bitiyor? 16. duruşma yapıldı. 69. celse tamamlandı geçtiğimiz 17 Ekim'de. Burada konuşmuştuk. En son Ağustos ayında yapmıştık Soma Nöbeti'ni. Mahkeme heyetinin değiştiği ve mahkeme heyetinin değişikliğinin aslında mahkemeye olabilecek olası etkilerini tartışmıştık. Belki tekrar dinleyebilirsiniz o programları ama yeni gelişmelerden bahsetmek istiyoruz biz burada. Avukat Can Atalay değerlendirecek. Öncesinde bir hatırlatalım bu geçen sürede neler olmuştu. Bir tahliye haberi geldi öncelikle 17 Ekim'de yapılan duruşmada. Mahkeme heyetinin değişmesiyle gelen ilk tahliye haberi bir taraftan şaşırtmadı ama aileleri büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yine de bu kadarını beklemiyorlardı gibi gözükmekte. Oturma eylemi yaptı bu karar sonrasında aile ama polis saldırısıyla karşılaştılar orada ve ardından Şırnak'ta bir kömür ocağında yaşanan tırnak içinde kaza sonucunda 7 işçi hayatını kaybetti. Kaçak olduğunu söyledi bakanlık. İlk aşamada Enerji Bakanlığı'nın yaptığı açıklama buydu. Fakat daha sonrasında ortaya çıktı ki kaçak değil, tam da resmi gazete tarafından izni verilmiş. Yani aslında TBMM'nin onayından geçmiş bir madendi. Bununla sınırlı değil, iyi şeyler olacaktır diye ümit ediyoruz. Ama Soma davası bu seyirde devam ederken neler olup bittiğini biz izlemeye devam edeceğimizi söyleyelim. Şimdi Can Atalay'la konuşalım ve ondan alalım son gelişmeleri. Evet Can, hoş geldin yayınımıza. İyi yayınlar. Teşekkürler tekrar. Soma Nöbeti devam ediyor. Şimdi Can da son duruşmadaki avukatlardan biriydi. Can Atalay şimdi telefon hattımızda ve başından beri davayı takip edenlerden bir tanesi. Aytaç Bağlı'nın mahkeme heyetinden ayrılması, aslında mahkeme heyetinin ayrılmasının nelere mal olabileceğini konuşmuştuk ama belki de bu kadar hızlıca beklemiyordu kimse bir tahliye haberini yeni mahkeme başkanıyla birlikte. Sen neler söylersin? Ya şöyle söyleyeyim, tahliye edilen kişinin tahliye edilmiş olması benim de içime sinmiyor ama karşı karşıya kaldığımız sorunun belki de en hafif kısmı budur. Hı hı. Dinleyiciler bence durumun ağırlığını buradan anlasınlar. Üç vardiya amiri tahliye edildi. Üç vardiya amirinin tahliyesine aileler çok ciddi tepki gösterdiler. Hem bir gün sonra Soma'da, Beş Yol'da, Madenci Anıt'ın önünde hem de duruşma salonunda çok sert tepki gösterdiler. Bu anladıkları kısmıydı. Anladıkları kısmına tepki gösterdi. Fakat çok daha ağır bir şey oldu bizce. O ağır şey şu. Bu dosya aslında bitmek üzereyken, bitmek üzere dediğimiz anda duruşma savcısının 2016'nın sonunda esas hakkında görüşüm hazır dediği bir anda bir ihtiyaç arası verildi. Çok açık olarak söyleyeyim, bayağı çiş molası verildi. Ve duruşma savcısı tekrar duruşma salonuna döndüğünde dedi ki benim esas hakkında görüşümü, yani kimin ne kadar ceza isteyeceğini ilişkin diyeceklerimi biraz toparlamam lazım. Bana biraz süre verin. Tek bu süre verildi ve ondan sonra anlaşıldı ki Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve duruşma savcısı esas hakkında görüşünü bildirmek istemiyor. Aslında duruşma savcısına kimse talimat veremez. Cumhuriyet Başsavcısı da talimat veremez ama bunun sistematik bir şey olduğu, sadece o tarihteki Cumhuriyet Savcısıyla ilgisi olmadığını, yeni gelen dosya kapsamında yanlış hatırlamıyorsak üçüncü gelen savcıyla da açıklığa kavuşmuş olduk. Söylemeye çalıştığım şey şu: biz duruşma salonunda patron Can Yürkan'ın müdafisi olan kişiden öğrendik kendilerinin bir suç duyurusunda bulunduğunu. Evet. Bu suç duyurusu nedeniyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gizlileri soruşturma sürdürmekte olduğunu söyledi Can Gülkan müdafi avukat Kadir Çekin duruşma sırasında. Hı hı. Mahkeme başkanı duruşma sırasında dedi ki benle ilgili mi suç duyurusunda bulundunuz daha sonraki tarihte, yoksa bütün heyetle ilgili mi? Heyetin tümüyle ilgili dedi. Hatta dilekçede neler yazdıklarını da anlatmaya başlamıştı ki Can Gürkan müdahale etti, uyardı ve avukat bey sustu. Bu gözümüzün önünde oldu bizim. Evet. Peki başka nasıl öğrendik? Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı bir yazıyla durumu Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirdi. Nisan duruşmasında sanık avukatları, yani patronların avukatları diyeyim, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosyanın bekletici mesele yapılmasını, onun sonucunun beklenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, şu anda başka yere tayin edilen, karar aşamasında başka yere tayin edilen mahkeme heyeti bu talebi reddetti ve yargılama devam edildi. Fakat yargılamada bir aşama kat edilemedi çünkü esas hakkında görüşünü, kimin için ne kadar ceza istediğini savcılık makamı bildirmiyordu. Son duruşmada, öncesinde son derece ciddi tartışmalara neden olan yeni mahkeme heyetinin başkanı hiçbir gerekçe göstermeden Nisan tarihli bu sonucun, Manisa dosyasının sonucunun beklenmesi talebini kabul etti. Bu sefer iddia makamı da talep etmişti beklensin diye. Bu talebi kabul etti ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü gizli soruşturma dosyasını istedi ve onu inceleyerek bir takım kararlar vereceğini söyledi. Bu açıkça hakimin reddi nedenidir. Mutlak reddi nedenlerinden bir tanesidir. Bugün itibariyle anlıyoruz ki Akhisar Aile Ceza Mahkemesi'nin yeni heyeti kendisi dosyadan çekinmeyecek. Red gerekçelerini haklı görmüyor. Fakat üst mahkemeye bu red gerekçesini gönderiyor. Dolayısıyla kesin sonucu aslında herhalde önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta öğreneceğiz. Ama tekrar söyleyeyim. Öldürülen bizim evlatlarımız, bizim avukatlığını üstlendiğimiz madenci ailelerinin evlatları, eşlerin eşleri, yani oradaki anaların, babaların çocukları bunlar ve onları kim öldürdüyse, bu 301 işçiyi kim öldürdüyse biz onlardan şikayetçiyiz. Bizi şu tür zırvalıklarla daha fazla kimse oyalayamaz. Müge Anlar'ın programına katılan birisinin söyledikleri, bunun üzerinden ortaya çıkartılan tevatürler, yani bu tür saçmalıklarla, bu tür rezilliklerle kimse aklı olan avukatları, aileleri oyalayamaz. Ama buna ilişkin bir şey varsa da bu soruşturma bu ailelerden gizli yapılamaz. Çünkü biz bu suçun mağduruyuz, muhatabıyız, müştekiyiz, kiyiz, şikayetçisiyiz. Evet. Durum budur. Peki bir aslında reddi hakim talebiniz de var yeni bir gelişme olarak. Bunu evet. Nasıl yorumlayacaksınız? Bu buradan sonra nasıl ilerleyecek süreç ya da ne planlıyorsunuz? Biraz önce de söylemeye çalıştım aslında. Nisan ayında mahkeme heyeti Manisa'daki sabotaj iddiası, tırnak içerisinde söyleyeyim, sabotaj iddiası ne ilişkin olduğunu anladığımız, tahmin ettiğimiz daha doğrusu. Çünkü duruşmada arada söylüyorlar böyle şeyleri. Dosyanın bekletici mesele yapılması talebini reddetmişti. Şimdi bu mahkeme bu ara karardan gerekçe göstermeyerek geri döndü ve bu talebi elinde görerek o dosyayı bu dosyayı istedi ve inceleyecek. Şimdi evet, ciddiye almak demek bu değil mi yani? Evet, ama daha kötüsü, bir hakimin bağımsızlığından ve tarafsızlığından bahsedilecekse o hakim şunu söyleyecek: bu dosyadaki delilleri ben tartışıyorum. Ben bu delilleri tartışırken sanıklardan birisinin avukatının şikayeti üzerine başka bir soruşturma açılamaz. Sürmekte olan bir kamu davasındaki delil tartışmasını bu mahkeme heyetini ikna edemedik, başka bir soruşturma açtıralım diye kimse başka bir mecraya akıtamaz. Bu açıkça anayasanın amil hükümlerine aykırı. Böyle bir örnek yok Cumhuriyet tarihinde. Hmm. Tekrar söyleyeyim, böyle bir örnek yok Cumhuriyet tarihinde ve bunu kabul eden, yani bağımsızlığı ve tarafsızlığından vazgeçme eğilimi açıkça gözüken bir mahkeme heyetinin bu yargılamaya devam edemeyeceği, devam etmemesi gerektiği bence kuşkusuz. Öyle gibi. Evet, bu bir sonraki duruşmanın 9 Ocağı ertelendiğini söyleyelim. Bir tahliye var. Üretim teknikeri, evet, Mehmet Ali Günay Çelik tahliye edildi. Üç vardiya amir. Bu ne demek? Evet. Ya, üç vardiyanın üç vardiya. Ayrı amirleri var. Bu onların da amiri. Anladım. Bütün vardiyaların amiri aslında. En evet, üst evet. Vardiya evet. Amiri de tahliye edilmiş oldu. İçeride kalanlar peki şu anda, yani hani bir tabii Can Gürkan'ın içeride olduğunu biliyoruz. İşte müdürün içeride Ramazan olduğunu doğru biliyoruz. Hala tutuklu. Evet, Ramazan doğru. Akın Çelik işletme müdürü ve işçilerin en sevmediği figür İsmail Adalı hala tutuklu. Bir kişi daha var. Şimdi getiremedim. Ne kadar suçsuz olduğunu anlatan ama imza atmaması gereken ne kadar belgeye ne kadar belge varsa onların tümüne imza atmış olan kişi diyeyim, yüzü gözümün önünde fakat ismini getiremedim. Ertan. Ha. Evet. Onu da ekleyelim ve evet. Şimdi 5 tutuklu kaldı içeride. Tutuksuz yargılananların akıbeti ne durumda Can Atalay? Bir kısmı duruşmaya geliyor, bir kısmı duruşmaya dahi gelmiyor. Gibi devam eden bir şey. Onların getirilmesi yönünde bir baskı şimdiki mahkeme heyetinde gözükmüyor anladığımız kadarıyla. Evet. 9 Ocak'ta devam edecek bu duruşma. 20. celse mi olacak artık? Evet. 20. celse görülmeye devam edecek. Evet, Soma davası devam ediyor. Bu haliyle 2. yılını geride bıraktı. 2014'te katliam oldu. 2015'te başladı. Doğru. 3. yıla doğru gidiyoruz. Evet, dava 3. yılına doğru giderken işte bir mahkeme heyeti değişikliğiyle karşılaşmış olması bir dönüm noktası mı olacak? Hep beraber izliyoruz aslında bu serüveni diyelim. Çok teşekkür ederiz Can. Biz teşekkür ederiz. 9 Ocak'ta laf olsun diye değil, gerçekten herkesi Akhisar'a bekliyoruz. Evet. Belki kalabalık olmak kamuoyunun güçlü olduğu yerde aslında çok daha başka örnekler olabildiğini görmek şöyle söyleyeyim, mümkündü. Maden Mühendis Odası Genel Başkanı dışında salonda demokratik toplum kuruluşlarının hiçbir temsilcisi yoktu. Evet. Son duruşmada. Ve yani önemli duruşmalardan biri aslında ilginç bu bir... Bu dava Türkiye'de emeğiyle geçinen yurttaşlar için en önemli dava diyebiliriz. Bu Soma'yı unutursak yüreğimiz kurusun lafı eğer boşluğa yazılmadıysa bu hani ne bileyim zor olabilir Akhisar'a kadar gelmek ama bu görevdir. Ben aksi bir şey düşünmek istemiyorum. Evet. 9 Ocak için. Bu arada tabii bir taraftan da maden kazaları diyelim tırnak içinde kaza ismini verdikleri şeyler olmaya devam ediyor. Şırnak'ta da bir aynı şey yaşandı. İşçiler hayatlarını kaybettiler. 7 kişiden bahsediyoruz burada. Bir yandan da hani Soma'nın bir dönüm noktası olacağını olmasını beklerken bizler bir Ermenek üzerine de bir Şırnak oldu. Arada mutlaka Şirvan'da atladıklarımız oldu. Var. Hatta Şirvan. Şirvan'da şu an itibariyle hiçbir tutuklu olmadığını, Şirvan'la ilgili de hepimizin bu meselelerde konuşan herkesin mahcup olması gerektiğini de anımsatmak isterim. Şirvan'da hiç tutuk kalmadı. Evet, daha birinci yılı olmadı. 17 Kasım birinci yılı Şirvan'ın. Bir tane tutuklu yok. Evet. 16 kişi öldü orada. Evet, orası da bir durum olarak değil mi? Burada bir tarih atmış olalım en azından. 16 kişi hayatını kaybetmişti. Tutukluların hepsi tahliye edildi. Görülen bir kamu davası var mı? Belki onu sorabilirim sana en azından. O var. Ama taksirle adam öldürmek suçlamasıyla düzenlenmiş. İddianame var. İlk duruşma itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 3. ya da 4. ay itibariyle tek bir tutuklu dahi kalmadı. Zaten bir tutuklu vardı ve yargılama şöyle söyleyeyim, usulü bir zorunluluk olarak devam ediyor. Evet. Usulü bir zorunluluk olarak devam ediyor. Aslında Şirvan meselesi üzerine çok daha fazla konuşmak lazım. Olağanüstü hal koşullarında ve eski olağanüstü hal bölgesinde maden işçiliği nasıl bir şeydir, orada denetim nasıl yapılmaz, terör gerekçesiyle müfettişler dahi hükmeden bir maden işletmeye nasıl devam edilir? Şirvan bu açıdan eşsiz acı bir örnek. Evet, bu Şirvan, örneklerden biri. Daha fazla konuşmak gerekebilir. Evet, belki de Soma nöbetinde en azından bir ara bu Şirvan'a ayırmak gerekebilir. Teşekkür ederim ne bu kadar iyi olur. Katkın ben için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Yine görüşeceğiz Can Atalay. Bir sonraki dava hakkında da görüşeceğiz. Haberlerinizi almak üzere diyelim. İyi yayınlar. Evet, Soma nöbeti Can Atalay'la konuştuk. Soma davasının avukatlarından bir tanesi. Süreç sürüyor. 2. yılında Soma davası bu halde. Notlarımızı aktarmaya devam edeceğiz. 9 Ocak'taki duruşmayı izleyeceğiz. Belki önümüzdeki ay Şirvan'ı konuşmak mümkün olabilir burada. Soma nöbetinde az önce Can'ın da referans verdiği gibi. Önümüzdeki ay buradayız. Şimdi bir hoşça kalın. Ben buraya bugün gireceğim. Ayrılmıyorum buradan. Ayrılmıyorum, tamam mı? Beni süre sahip çıkmadılar. Hakkılar mı? Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Birin dedi. Polisin biri şov yapmaya. Daha Soma nöbetinden notlar. Evet, Can Atalay'ın da söylediği gibi avukat, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en garip, en görülmemiş durumlardan bir tanesi mahkemenin reddi kabul etmesi gerekir dedi. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Hukuksuzluklarla ilgili de zaten Türkiye'nin ana gündemi bu hale geldi. İşte mahkemeye sızma belge, Osman Kavala'nın tüm örgütleri yöneticisi olarak tutuklanması gibi. Ve aynı zamanda 54 yaşındaki Kenan Kekli'nin duruş şey olarak örgüt lehine slogan atarak örgüt propagandası yapma suçlamasıyla ceza alması 3 yıl 1 ay 15 gün ve dilsizim ben nasıl slogan atayım diye çok önemli bir hukuk tuhaflığına değinelim. Bir dördüncü olarak da gazeteci Nedim Türfent Van'da 17 aydan beri tutuklu, tanıkların tamamı Türfent'in aleyhindeki ifadelerin işkence altında alındığını söylemesine rağmen heyet tutukluluğun devamına karar verdi. Bu böyle hukuk meseleleri. Öte yandan Kuzuloğlu'nun da İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınmıştı. Teknoloji ve sosyal medya yazarı Serdar Kuzuloğlu ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Onu da ekleyelim. Bir de uluslararası, biraz önce bildiğimiz ekonominin sonunda Kanada'ya uzanmıştık. Oradan da uluslararası şeylere de bakalım kısaca. Görevden alınan Katalan lider Carles Puigdemont'un Belçikalı avukatı müvekkilinin isyan suçlaması da dahil kendisine yöneltilen ithamlara yanıt vermek için İspanya'ya dönmeyeceğini söylemiş. Gayet 30 yıla kadar olası hapis cezası verilmesi düşünüyor. Önemli bir durum. Giderek gerilim yükseliyor. Ne olacağı belli değil. Katalan hükümeti oylamaya katılan %43'lük kesimin %90 oranında bağımsızlık yanlısı oy verdiğini de söylüyor. Böyle bir durum var. Puigdemont'la birlikte Belçika'ya giden görevden alınan Katalan İçişleri Bakanı Joaquin Forn ve Çalışma Bakanı Dolors Bassa da salı gecesi Barcelona'ya dönmüşler. Ne olacağı belli değil. Buradan da şimdi yakından takip etmeye çalıştığımız olaylardan bir tanesi de bu Arakanlı Müslümanların korkunç durumu devam ediyor. Evvelki gün Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlıları nehirde boğulmaktan gazeteciler ve fotoğraf muhabirleri kurtarmış. Akıl alır işler değil yani. Böyle bir durum. Bir de göçmen sorunuyla ilgili şimdi Atina'ya uzanalım. Arkadaşımız gazeteci Dimitri Agadis'le bağlantı kuruyoruz ve Atina'nın göbeğinde göçmenlerden açlık grevi diye dikenden okuduğumuz ilginç bir haber vardı. Onlarca göçmen Almanya'daki aileleri yanına gitmelerine izin verilmediği için açlık grevine başlayacaklarını duyurdular. Başkent Atina'da Yunanistan'ın Sintagma meydanında bir araya gelen Sindama. Çoğu Suriyeli mülteciler de pankart açmışlar. Şimdi ne olup ne bitiyor diye onu soralım. Dimitri merhaba, günaydın. Merhaba Ömer, günaydın. Merhaba. Can da dinleyici olarak biliyorsun. Merhabalar, merhaba Can, merhaba bütün Açık Radyo dinleyicilere. Merhabalar, Atina'dan merhabalar. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkürler. Dimitri, şimdi bize birazcık anlatır mısın? Ne oluyor? Bu sınırlar aileleri yok ediyor diye Almanya'ya gitmek istiyoruz yazılı dövizler açıyorlar ve kadınların başı çektiği görülüyor. Pek çok durum. Şimdi sen beni dün akşam çok geç saatlerde aradın Ömer. O mültecileri hakkında, grevi hakkında bilgi istedin. O sırada Sindama meydanından geçiyordum. Parlamento'nun önünde bulunan o büyük meydanda, bilirsin. Evet. Orada birkaç tane mültecilerin kurduğu çadır, ufak çadırlar kurdular mülteciler. Ve dünden itibaren açlık grevine girdiler. Talebi Almanya'ya gitmek. Almanya'da bulunan ve daha önceden mülteci olarak giden aile fertlerine kavuşmak. Budur talebi. On tane çadır, ufak çadır gördüm. Ufak. Herkes uyuyordu o sırada. Bir çadırda, bir çadırın dışında bir orta yaşlı bir adam gördüm. Yaklaştım, onunla konuştum. İngilizcesi yok, Türkçe sordum. Türkçe de bilmiyor. Yani el işaretleriyle falan öyle anlaştık. Almanya'ya gitmek istediğini. Orada 15 yaşında oğlu olduğunu Almanya'da. O bu oğlu da daha önceden mülteci olarak Almanya'ya gittiğini söyledi. Ve oraya talebi açlık grevine göre talebi Almanya'ya gitmek. Diğer çadırlardaki çadırlardan ses seda yoktu. O adamın dediği Suriyeli, bu orta yaşlı adam. onun dediğine bana bilgi verdi. Açlık grevine girenlere Suriye'den, Irak'tan ve Afganistan'dan mültecilermiş. 12 kişi 14 kişi birilerine göre 12 kişi Yunan Dayanışma Komitesi'nden, çünkü onlara gittim daha sonra, 14 kişi o civarda, yani 10-15 kişi diyelim, yarı yarıya, belki biraz daha kadınlar daha çok 15 kişi açlık grevine girmiş durumdadır. Pankart açtılar. Family together now, bir tane pankartı gördüm. Aileler birleşsin diyorlar hemen. Evet, şimdi I want my family, başka bir pankart. Bu çadırların yanında da büyük bir masa. Masanın etrafında 12-15 Yunanlı genç. Bunlar mülteci dayanışma örgütlerin üyesi. İşte onlardan da bilgi aldım. Onların bilgilerine göre, aldığım bilgilere göre, Yunan hükümeti Alman hükümetiyle uyum içinde mültecilere aile birleşmesine şey yapıyorlar, engelliyorlar, onu itaat ediyorlar. Adalarda mülteci kamplarında tuttuklarını ve oradan hareket edemediklerini, orada adalarda dışarı çıkamadıklarını, Türkiye ile AB arasındaki anlaşma uygulanmamasını, yani feshedilmesini talep ediyorlar bu örgütler, Yunan örgütleri, dayanışma örgütleri. Ve bugün de, bugün saat 11'de kamuoyunu bildirecekler. Yani şu ana kadar hiç bilgi, resmen bir bilgi çıkmadı oradan. Evet. Aldığımız bunlardır. Fakat bugün o saat 11'de detaylı olarak bilgi vereceklerini söylediler. Evet, yani Yunanistan'da yaklaşık 60 bin kadar göçmen var bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ve binlercesi de bu sınırların kapatılmasıyla ülkenin içinde kaldı. Ondan şikayet ediyorlar. Ne olacağını bilemiyoruz. Özellikle adalarda evet, evet. Özellikle Midilli başta olmak üzere belki. Evet yani bu konudaki gelişmeleri tekrar seni ararız zaman zaman, çünkü Açık Gazete olarak bu göçmen meselesine öteden beri çok önem veriyoruz. Yani insanlığın en temel sorunlarından bir tanesi oluyor. O yüzden de şimdi bunun nasıl bir gelişmeye bağlanacağını öğrenmek istiyoruz. Dimitri, çok teşekkür ederim. Sizin zaman Ömer, biliyorsun ben de Açık Radyo'nun bir dinleyicisiyim. Hatta Adina'dan sizi dinliyorum, takip ediyorum, izliyorum. Çok teşekkür ederiz Dimitri. Görüşmek üzere. Evet, Dimitri Agadis'le konuştuk. Yunanistan'da bir buradan Heybeliada'da doğmuş ve büyümüş olan bir Rum vatandaşımız. Daha sonra gazetecilik yaparak devam ediyor Atina'da. Zaman zaman kendisiyle bağlantı kurabiliriz. Atina'nın göbeğinde, tam merkezinde bir açlık grevi de var. Yani Türkiye'de de açlık grevi var, Atina'da da var, bir de Arakan'da da nehirde boğulmaktan gazeteciler artık kurtarabiliyor. Akıl almaz fotoğraflar var ve Myanmar hükümeti Arakanlar için ülkeye geri dönüş sürecini başlatmaya hazır olduğunu söylemiş ama engel vermiş. Süreci kim geciktiriyormuş? Bangladeş. Bangladeş. Ya. Neden? Çünkü daha fazla yardım parası almak içinmiş. Hı. Ondan sonra Bangladeş'te cevap vermiş. Utanmazca bir suçlama demiş. Haklılar. Nobel Barış Ödülü kazanmış olan Aung San Suu Kyi de ne yapıyor diye düşünmek lazım. Felaket bir dünya halinin bir bölümünde şey böyle görebiliyoruz. Son bir evrensel haberiyle de bitirelim. Sen iklim vesaire konuşmadın dedin. Benim de ufak bir eklemem olacak. Olur. Düzeltme. Ben şeyi söyleyeyim. Malatya'dan evrenselin bugünkü manşet haberi. Malatya'nın altını kışlık odun oldu. Başlığını taşıyor. Düşük fiyatlara bir de ağaçların kuruması eklenince kayısılar silkelenmemiş. Manşet haberde, evrenselde kesimler başlamış. Ağaçların odun kısmı kışlık yakacak, yaprakları da hayvanlara yem oldu diye bir haber var. Üreticinin kara kara düşündüğü haberi. Kayısı fiyatları şu anda 4-5 Türk lirası civarındaymış. Fiyatlarda maliyeti karşılamanın, karın doyurmanın çok uzağında diye devam ediyor. Büyük bir sorun ama ilgilenen yok deniyor. Kayısı ağaçların bütün bu olumsuzlukları, yani kredi borçları çoğalan çiftçilerin olumsuzlukların üstüne bir de hastalık eklenmiş. Bu önemli. Sormak lazım uzmanlara belki. Ağaçların gövdesinde susuzluk, dallarında kuruluk, köklerinde de bir hastalık, kanser demişler ama ne demek olduğunu bilmiyorum bunun. Böyle bir durum var. Yani Battal Gazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar, kuruma ve rekoltenin yüksek olması nedeniyle kayısı fiyatının düşük olduğunu, üreticinin de bu sebepten kayısı ağaçlarını kestiğini belirtip 3 ayda kesilen ağaç sayısının ne kadar olduğunu biliyor musun? 2 milyon. 3 ayda kesilen ağaç. Ağaç sayısı. Bu da T24'ün haberiyle tamamladım. Neredeydi coğrafi, yani daha doğrusu koordinat verebilir misiniz? Malatya'da. Malatya'nın en büyük geçim kaynağı olan kayısı da rekolte de yüksek olunca fiyatlar beklentilerin altına düşmüş. Kurumadan düşük fiyat nedeniyle ağaçlarını keserek kışlık odun yapmışlar. Kilosu 5 liradan satılıyormuş kayısı. İşçiye de 50 lira verdiklerini söylemişler. Battal Gazi ilçesinden üretici mesela bir hanım, Gülizar Hanım Balta soyadı. Ankara'da yetkililerle görüştük, bir sonuç alamadık. Muhtara, belediye başkanına, valiliğe, sulama birliğine gittik. Kimse çözüm bulamadı. Ağaçlar kurudu. 30 yıllık emek boşa gitti. Kayısıdan para kazanamıyoruz diyorlar. Ağaç kesimleri hızlanmış. 1 milyonu geçmiş, 2 milyon civarında ağaç kesme. Sorun yok. Yani sorun yok. Neden sorun yok? Brezilya'nın 73 milyon ağaç dikme kampanyasından bahsetmiştik. BBC'nin Türkçe servisinde de haber olmuştu bu durum. Rekor olarak nitelendirmiştim ama düzelttiler, sağ olsunlar. Programcılarımız, aynı zamanda eski programcılarımızdan Mahir Ilgaz hatırlattı. Eski programcımız mı? Eski Açık Gazete programcısı, onu demeye çalışıyordum. Normalde programcımız devam ediyor kendisini. Zaten programcımız ve eski programcımız dememdeki kastım, programcımız kastım oydu. Tamam. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamalardan bir tanesine göre son 10 yılda toplam 3.586.425 hektar alanda ormanın geliştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmişti. Bu alanlarda toplam 2.711.637.000 fidan toprakta buluşturulmuştu. Bu da hatırlattığı üzere Mahir Ilgaz'ın da günde 750.000 ağaç ediyor. Siz 2 ayda kaç ağaç kesildi demiştiniz? 2 milyon. Bir ayda mı, 2 ayda mı? Bir dakika bakayım. 2 milyonu aşkın ağaç 1 ayda kesilmiş. İşte günde 750.000 ağaç. 3 ayda pardon. 3 ayda mı? Tamam işte. Ayda günde, 1,5. Günde 750.000 ağaç dikildiğine göre. Ayda 1,5 mu? 1 milyon. Ayda. Korkulacak bir şey yok. Evet. Günde yok. 750 bin ağaç. Tamam. Tamam. kurtulduk demektir. İçiniz rahatladımış durumda. Çok rahatladı. Bir de kurtarıcıya ihtiyacımız var zaten. O da yolda. Şimdi çalacağımız şarkıda da şeyi anlatacağız. Nasıl kurtarıcının gelip kurtardığını, böyle en tehlikeli durumda, demir yolu raylarında, tren raylarında haydutların esir edip bağladığı insanları Jones gelip kurtarıyor. Coasters'dan onu çalacağız. Along Came Jones. Yani Amerika nasıl Subaru alayla kurtarırsa, böyle de sen de bizi kurtarıyorsun her an. Evet. Sana Jones diyebilir miyim? Kime? Sana. Bana mı? Kurtarıcı olarak. Estağfurullah efendim. Peki, o zaman bitiriyoruz. Bakırcan diyebilirsiniz ama. Bakırcan. Kazakistan başbakanının ismini ben kendime... Adaşın oldu senin. Gayet uygun buldum. Bir çocuğum olursa ismini Bakırcan koyacağım. Kız olursa Sarkıtcan. Peki. Neyse. Bitiriyoruz. Evet. Ben Deniz... bitirirken de şeyi de söyleyelim. Earl Speedo Carroll 80. yaşında olacaktı. Bugün doğmuştu. Coasters grubunun kurucu elemanlarından. Çok efsanevi Coasters'ın rhythm ve blues grubu. Ve aynı zamanda solisti uzun seneler. O 80 yaşında olacaktı. 2012'de hayata veda etmeseydi. Onun doğum gününü kutlamaya devam ediyoruz. 80. yaşını. Ve Along Came Jones derken Jones geldi kurtardı anlamına gelen bir televizyon dizisini anlatıyorlar dalga geçerek. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Give me the deed to your ranch, I'll saw you all in half. And then he grabbed her. And then he tied her up. And then he turned on the buzzsaw. And then, and then, and then along came Jones. Talking Jones. Slow walking Jones. Slow talking Jones. Came on, so I got up to get myself a snack. You should have seen what was going on by the time that I got back. Down in the old abandoned mine, Sweet Sue was a having fits. That villain said, give me the deed to your ranch, I'll blow you all to bits. And then he grabbed her. And then he tied her up. And then he lit the fuse to the dynamite. And then, and then, and then along came Jones. Talking Jones. Slow walking Jones. Slow talking Jones. Along came Lonely Lanky Jones. But there was the same old shoot 'em up and the same old rodeo. Salty Sam was trying to stuff Sweet Sue in a burlap sack. He said, if you don't give me the deed to your ranch, I'm gonna throw you on the railroad track. And then he grabbed her. And then he tied her up. And then he threw on the railroad track. And then that train started coming. And then, and then, and then along came Jones. Talking Jones. Slow walking Jones. Slow talking Jones. Along came Lonely Lanky Jones. Along came Lonely Lanky Jones. Açık Gazete.